1. 2 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De formerende partijen hebben een akkoord bereikt over de financiën. Ze praten later vandaag de fracties bij. Dat melden ze even na enen, na afloop van de gesprekken in Den Haag. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB waren alle 4 positief over de vorderingen. Volgens PVV-leider Wilders is er nog wat werk te verrichten, maar hij ziet het niet meer fout gaan. VVD-leider Jesiel Gus zei dat de partijleiders opgelucht zijn. En ook BBB-leider Van der Plas benadrukte dat de onderhandelingen niet meer kunnen stuk lopen. Volgens NSC-leider Omtzigt ligt er op een haar na een akkoord. Om 10 uur praten ze verder. In de loop van deze dag komen de informateurs met hun eindverslag. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn bijna 200 medewerkers van de VN omgekomen. Dat schrijft de directeur van UNICEF, Catherine Russell, op X. Ze zegt dat hulpverleners altijd moeten worden beschermd, samen met degene die ze dienen. Maandag kwam een VN-medewerker om het leven in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Toen hij onderweg was naar een ziekenhuis, werd zijn auto beschoten. Cabaretier George Groot is overleden. Hij was vooral bekend van Donkey Shocking, de cabaretgroep die hij in de jaren 60 mede oprichtte. De groep stond bekend om maatschappijkritische teksten en scherpe ironie. Donkey Shocking won in 1968 het Kamarettenfestival en had vooral in de jaren 70 veel succes. Groot schreef een groot deel van de teksten. Hij was al een tijd lang ziek. George Groot was 82 jaar. Een kopstuk van de Duits-rechtse populistische partij AfD is veroordeeld voor het gebruik van een nazi-slogan. Hij moet €13.000 betalen. Het gaat om Björn Höcke, de AfD-fractievoorzitter in Thüringen. Tijdens een campagnetoespraak in 2021 gebruikte hij nazi-leus en dat is verboden in Duitsland. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 14 graden. Ook in de ochtend droog en zonnig. Later meer bewolking. In het zuidwesten gaat het regenen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 graden in het zuiden tot 26 graden in het noordoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Homoseksualiteit, seks en kinderloosheid. In sommige kringen zijn het moeilijke onderwerpen die men liever uit de weg gaat. Maar als het aan deze jongerenrevo ligt, niet. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Met zijn camera en microfoon gaat hij het hele land door om te praten over maatschappelijke thema's die gevoelig liggen binnen de reformatorische wereld. Ik heb het over de 24-jarige revo-vlogger Florian Pronk. Goedenacht, Florian. Goedenacht, Anne-Sophie. Fijn dat je er bent, hier in de studio in Hilversum. Ja. Afgereisd vanuit het mooie Sliedrecht. Klopt helemaal. Het was ontzettend rustig op de snelweg. Ja, lekker 120 rijden. Daar geef ik geen antwoord op. Of iets harder, zie of ik. Iets harder. Ja. Normaal ben jij degene die interviewt. Dit uur mag ik jou interviewen. Hoe voelt dat om het een keer omgedraaid te hebben? Ja, leuk. Spannend. Normaal weet ik wat de vragen zijn. Ja. Nu ben ik heel benieuwd waar jij het over wil hebben. Waar we een uur lang over gaan praten. Ja, dat gaat zo alle kanten op gaan. Maar om te beginnen natuurlijk bij jouw hobby, mag ik dat zo noemen? Het vloggen of jouw YouTube-kanaal. Ja, absoluut. Ja, dat is iets wat ik heel leuk vind. En voordat mensen denken, vloggen, die filmt alleen zichzelf. Ik ga op pad met een cameraman en ik doe het voornamelijk met z'n tweeën. Ja, en jij gaat het hele land door dus om allerlei mensen uit de revo-wereld met name te spreken. Over die revo-wereld wil ik het graag straks ook met je hebben van wat de vooroordelen daar zijn en hoe je daar ook zelf in bent opgegroeid. Maar hoe ben jij begonnen met dat vloggen of met die video's maken? Wat was voor jou de aanleiding om te denken, ik ga zelf eens even hier aan de slag? Ja, nou, wat belangrijk is daarbij om te beseffen is eigenlijk dat jongeren heel vaak met vragen lopen rondom geloof en maatschappij. En ik merkte dat zelf, dat je met die vragen liep, maar ook in de omgeving om me heen. Mensen die vragen hadden over kerkelijke eenheid, een stukje geloof, bekering. Maar ook rondom maatschappij. Hè, als het gaat om politieke vraagstukken, seksualiteit. Hoe sta je nou als christen in die samenleving? Mm. En dat betekent ook dat als je daar geen antwoord op kan geven, dat je vaak ook niet kan uitleggen wat geloof je nou eigenlijk? Of waarom maak je bepaalde keuzes? En ik vind eigenlijk dat dat wel zou moeten kunnen. En dat daar ook niet altijd even goed antwoord wordt gegeven. Vanaf bijvoorbeeld een breekstoel. En toen ben ik eigenlijk begonnen om die video's te gaan maken. En om zo eigenlijk die jongeren ook een stukje toe te rusten. En mezelf misschien ook toe te rusten. Want de vragen die ik stel, die leven enigszins ook bij mij. Ja. Dat zorgde er wel voor dat je dan op die manier ook echt wel die vragen aan de orde kan stellen. Ja, je zegt ook vanaf de preekstoel krijg ik niet altijd die antwoorden. Over wat voor antwoorden gaat dat? Wat zijn er bepaalde thema's die dus dan vermeden worden en die jij nu wel bent aangegaan? Nou, niet bewust vermeden. Want ik denk dat een dominee een hele zware taak hebben om een stukje geestelijke toerusting te geven en dat ook begrijpelijk soms neer te leggen. Maar er worden ook soms maatschappelijke vraagstukken niet per se besproken. Hè. Je noemde in je inleiding al een aantal voorbeelden als het gaat om kinderloosheid. Een stukje seksualiteit. Daar komen dingen heus wel in terug in bijvoorbeeld preken. Maar ja, ik zag toch wel dat daar ook een stukje dieper de behoefte lag om soms antwoord te kunnen geven op op vragen die daar dieper op ingingen. Ja, dus jij gaat het gesprek aan over dat soort moeilijke thema's. Het is natuurlijk wel een grote uitdaging, lijkt me, om ook misschien over je eigen ongemak soms heen te stappen bij bepaalde thema's, zoals homoseksualiteit of seks. Je hebt met Kees van der Staaij een heel interview gehad over seksualiteit en de seksuele moraal in de maatschappij nu. Moet je dan echt even een drempel overstappen of vind je het juist ook wel weer heel leuk om daarover te praten? Ja, ik vind het heel leuk, anders zou ik het natuurlijk niet doen. Ja. Wat ik al zei is het stukje die vragen leven, ook bij jezelf. Hè? Ja. Weet je hebt gesprekken met mensen over waarom je bijvoorbeeld bepaalde keuzes maakt of waarom je bepaalde dingen vindt. Wat je dan doet in zo'n gesprek is eigenlijk ook die vragen stellen om van iemand te horen die erover heeft nagedacht of die er in ieder geval ervaring mee heeft. Hoe beleef jij dat nou eigenlijk? Ja. En ik merk dat dat wel iets is wat heel veel waarde toevoegt, ook voor jezelf. Je blik verruimt soms, omdat mensen dan ook weer hun eigen verhaal meenemen en hun eigen zienswijze. En ook wel iets waar je... Eigenlijk vind ik dat je van iedereen altijd wel iets kan leren. Ja. En dat maakt wel dat ik zeg, ik vind het wel heel mooi om die video's op die manier zo in te kleuren. Ja, als je met die insteek in een interview stapt, dat is altijd een goede houding natuurlijk. Ja. Ik kan nu ook iets van jou leren. En dat maakt het ook leuk om een uur lang, jij praat iets korter, maar om een tijd lang met iemand zo te gaan praten. Ja, klopt. Ook ja. Iemand die je misschien in eerste instantie niet per se zou begrijpen of... Ja, en ook mensen die... Kijk, mijn overtuiging aan het begin was echt... En dat is nu nog steeds zo. Iedereen die je spreekt, die heeft ook echt een verhaal te vertellen. En dat is in het dagelijks leven ook zo. Als jij met de ander praat en je luistert, dan hoor je bij iedereen weer het eigen unieke naar boven komen. Iedereen heeft weer wat anders meegemaakt. En heeft ook weer andere overtuigingen. En daar leer je van. En als je dan iemand anders iets hoort zeggen, dan ga je bij jezelf terug. Oké, wat vind ik daar zelf van? En dat stukje activatie, dat zorgde er ook wel voor dat ik dacht, dat hebben denk ik jongeren nu op dit moment ook wel nodig. Een stukje, een zetje van als je die video ziet. Mm-hmm. Wat vind ik daar nou zelf van? En vind ik dat hetzelfde wat in die video wordt gezegd, of vind ik misschien wat anders? Ik vind het niet erg als je wat anders vindt. Ja. Maar dan denk je er in ieder geval over na. Precies, je zet mensen aan het denken. We gaan het straks ook hebben over aantal interviews die je gehouden hebt. Maar eigenlijk wil ik eerst nog even terug, want je bent nog jong, 24. En je komt uit een christelijk nest, opgegroeid in Barendrecht. Ja. Daar wil ik even wat meer over horen. Want het is natuurlijk wel, je bent al opgegroeid in een reformatorisch gezin, neem ik aan. Ja, klopt. Misschien goed om ook even voor de luisteraar die er wat minder bekend mee is. Ja, wat is dat reformatorisch eigenlijk binnen het christelijke geloof? Ja, je hebt het protestantisme is eigenlijk de stroming waar de reformatorische zeil onder valt eigenlijk. Het is altijd lastig uitleggen als je natuurlijk de kerk van binnenuit niet kent. Maar je hebt eigenlijk gewoon het christelijk geloof. Ik denk dat het belangrijkste is wat je moet weten. En daarbinnen heb je gewoon verschillende stromingen, liggingen. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld evangelisch zijn. Maar aan de andere kant heb je dus ook de mensen die in de reformatorische traditie staat. Hè. Dus na de reformatie eigenlijk terug zijn gekeerd naar woord, genade en geest. Mm-hmm. En dat stukje... dat de Bijbel echt weer centraal kwam te staan, hè, wat daarin stond. Precies, ja. En daar ook de preek op zondag omheen vormgeven. Mm-hmm. Ik ben inderdaad opgegroeid in zo'n gezin. En voor de buitenwereld is het altijd, zijn de strenge gelovigen. Ja, hè? En om het even makkelijk te maken, inderdaad. Precies. Ja. Nou, ik kan één ding zeggen, streng gelovig of niet, ik geloof. En ik vind bepaalde dingen. En voor de buitenwereld kan dat soms streng zijn. Ja. Maar dat maakt ook wel dat ik soms zeg, die video's die je dan maakt, daarin kan je ook laten zien van oké, waarom vinden we dan bepaalde dingen? En is het dan wel zo streng? Of is het misschien eigenlijk heel logisch waarom we bepaalde dingen vinden? Ja, streng gelovig is inderdaad gelijk wat bij mensen denk ik oppopt als het over refo's gaat. Maar gaat het dan, denk je, meer over dus het wat vaak het conservatievere gedachte patroon erbij, of is het meer het strenge van het wettische en de regels? Denk beide. Als je het kijkt naar dat eerste, als het echt gaat om dat het conservatief, dat zie je vooral in de politiek terug. Ja. Gedachten hoe je de staat moet inrichten, waar je wat je belangrijk vindt. En als je kijkt naar dat stukje wetticisme, dan ga je misschien ook meer van hoe leef je je leven eigenlijk. Mm-hmm. En ik leg het eigenlijk altijd zo uit. Wat je binnen het geloof doet, is eigenlijk hetzelfde als wanneer je een relatie hebt met je vader en moeder. Als die bepaalde dingen zeggen van het is beter dat je dit niet doet. Ja, dan hou je daaraan. Omdat je weet van ze hebben het goede met me voor. En als ik daarvan afwijk, dan kan het wel eens fout aflopen, zeg maar. Nou, zo zie ik dat eigenlijk ook binnen het geloof. God heeft gewoon bepaalde geboden gegeven van als je daar nou aan houdt, dan is het leven een stuk fijner, ook voor elkaar. En die zijn dan samengevat in 10 geboden. En dat stukje, zeg maar, daar herkennen mensen meestal wat meer de streng gelovigen aan, omdat die vaak terugwijzen op die 10 geboden. Ja. Nou, en dat is iets wat ik... Wat ik ook van harte onderschrijf. Ja, en iets wat je meekreeg vanuit jouw jeugd en absoluut, je opvoeding. En was, wat voor rol speelde het geloof in jouw jeugd? Nou, een grote rol. Ook omdat je natuurlijk, ik ging naar een christelijke of een reformatorische basisschool. Ik groeide op in een kerkelijke gemeente waar we iedere zondag naar de kerk gingen. Dan zorgt het wel dat in je dagelijks leven echt een grote rol speelt. Ja, en ging je ook weer naar een reformatorische middelbare school? Ja, klopt. Ja. Dus je bleef wel altijd echt in binnen. Want voor mensen buiten de christelijke wereld is dat... die zien misschien alle christenen als één pot nat. Maar je kan echt binnen het christelijke echt die reformatorische zeil soort ook nog wel herkennen. Ja, dat is eigenlijk de enige zeil die na de verzuiling soort is overgebleven, zeggen ze meestal. Lees je ook het reformatorisch dagblad? Die lazen we vroeger wel thuis. Ja. Ik ben er nu nog niet op geabonneerd, dus ik hoop niet dat er iemand meeluistert. Dan word ik morgen natuurlijk gebeld. Ja. Maar, ja. Ik krijg een proefabonnementje. Ja. Ja. Nee, precies. Dus er zijn echt wel een aantal dingen waar als reformatorisch gezin dan die kan afvinken eigenlijk. Ja. Maar geloof speelde dus een grote rol dan ook uiteraard. Werd dat ook echt wel echt opgelegd? Of merkte je ook wel bij jezelf als jongere Florian dat je het zelf ook al gelijk wel leuk en interessant vond om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan of erover te praten? Ja, opgelegd niet. Ik denk dat het voornamelijk... dat je eigenlijk van een jongs af aan ermee opgroeit. En dat heeft eigenlijk altijd wel, dat heb ik altijd wel heel als heel fijn ervaren. Ook omdat je daardoor nu beter begrijpt waar het over gaat. Ik kan me voorstellen dat als je nieuw in een kerk komt, dat je echt zoiets hebt van ik hoor een heleboel woorden. Ja. Die nog wat ouderwetse Nederlands taalgebruik soms. Ja, het is ook echt een bepaald taaltje. Ja, sowieso ook wel gewoon de begrippen als genade, rechtvaardigheid. Dat zijn wel dingen die we misschien in de maatschappij ook wel tegenkomen. Maar dan moet je echt in de rechtspraak. Nee, precies. Nee. En dat zorgt er wel voor dat je dat vanaf jongs af aan eigenlijk een soort mee hebt gekregen. Dat je daar ook een bepaalde basis in hebt. En ik merk ook wel dat dat maakt dat je je geloofsleven nu ook gewoon... nou, dat je daar stevig in kan staan. Mm-hmm. En heb jij, nee, je zegt al wel van als kind vond ik het zelf dus ook al wel interessant, werd me niet per se opgelegd. Heb je nog een moment gehad waarop je dacht, nou, ik weet toch niet of dit geloof het helemaal voor mij is? Nou, ik denk dat dat evident is aan een jonge tienerpuber, zeg maar. Die ook zich afvraagt, waartoe ben ik hier op aarde? Mm-hmm. Die ook met de grote vragen leeft. Maar ja, mijn antwoord is eigenlijk wel vrij simpel. Volgens mij is er niets anders op deze aarde te vinden. Als verklaring waarom je hier bent, dan dat er een God is waar je in mag geloven, die er voor je is en waar je ook in je leven hierna je leven bij mag leven. En ja, als je in dat stukje vertrouwen kan, je leven kan vormgeven en ook hier op aarde een stukje, de maatschappij weer een stukje mooier kan maken, dan denk ik dat je alles hebt eigenlijk. Ja. Ik wil het straks met je hebben ook over de vooroordelen rondom refo's. En aan de luisteraar ga ik me even richten, want we zijn ook benieuwd naar wat die vooroordelen zijn. Dus mocht je bepaalde ideeën hebben daarover, van ja, bij een refo denk ik gelijk hier en hier aan, stuur dan even een bericht via de NPO Radio 1 app. En dan kunnen we dat zo gaan bespreken, of dat dan klopt en of dat voor jou geldt of niet. Lijkt mij heel leuk. Ja, ik hoop dat jij daar ook zo klaar voor bent. Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Maar ook ben ik nog even benieuwd naar het gebied waar je opgroeide. Dus Barendrecht, wat voor plek is dat? Kan je dat een beetje omschrijven? Ja, ik zeg altijd voor mensen die het niet weten te vinden op de kaart, het ligt onder de rook van Rotterdam. En zo voelde dat ook altijd wel een beetje. Het is echt nog wel een dorp. Ik heb daar 6 jaar lang in een kaas-speciaalzaak gewerkt. Dus ik kende ook echt wel allerlei mensen eigenlijk vanuit, ja, vanuit heel Barendrecht. Maar je merkt wel het stadse karakter. Hè, dus wat meer de invloed vanuit Rotterdam. Maar ook wel wat meer de Hoekse Waard die er eigenlijk weer onder ligt. Die ook wel weer wat toestroom van mensen heeft. Ik heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad. Ik merk ook wel dat ik woon nu in Sliedrecht. En dat lijkt wel grotendeels op elkaar. Mm. En ik vind het stukje gemoedelijkheid en het stukje directe, ja, dat vind ik echt heel fijn. Toch dat dorpse? Ja, maar ook wel gewoon het Rotterdamse. We zeggen gewoon waar het op staat. Ja. En we houden het niet achter onze eigen kiezen. Nee, precies. Dat directe spreekt jou wel ja, aan. Ja. Maar dus altijd wel in de Bijbelbelt blijven hangen? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Is dat bewust? Vind je het fijn om je zo te omgeven met... Nou ja, toch wel. Ik bedoel, in Nederland zijn lang niet zoveel mensen meer christen. Nee. Kies je daar bewust dan voor om daar te blijven wonen? Ja, deels bewust. Wat ik wel heel fijn vind is bijvoorbeeld een stukje zondagsrust. Mm. Dat je op zondag gewoon echt in een dorp woont waar je merkt van oké, de maatschappij komt even tot stilstand. En dat heeft ermee te maken dat je ook gewoon echt wel in een maatschappij leeft waar alles 24/7 moet doorgaan. Mm-hmm. En ik vind juist dat niet moeten, zeker op een dag die gewoon apart gezet is, vind ik echt heerlijk. En dat maakt wel, en dat zie je gewoon vaker in de Bijbelbelt plekken terugkomen, dat je daar gewoon echt nog wel een stukje rust op zondag hebt. Dat is bijvoorbeeld één reden. Maar het is niet bewust dat ik zeg, ik kies alleen plekken uit op de Bijbelbelt waar ik wil wonen. Nee. Maar een stadsleven in Rotterdam, zou je dat nog overwegen? Ja, daar moet je ook wel een mens voor zijn, hoor, denk ik. Ja, ik weet niet of ik dat of dat mij helemaal past. Ik vind het altijd wel fijn, een beetje het eigen en vertrouwde. Ja. En in Rotterdam merk je ook wel echt wel heel veel invloeden ook van buitenaf. En dat moet je liggen. Wat bedoel je met invloeden van buitenaf? Ja, een stukje multiculturele samenleving zie je wel in grotere steden. Zie je dat natuurlijk echt wel omhoog komen. Maar daar voel jij je dan niet helemaal bij op je gemak? Of hoe zit dat? Nou, het is meer gewoon dat ik vind het gewoon heerlijk. Zomaar dat beetje dat kneuterige Hollandse, dat daar hou ik wel van. Ik vind dat wel... Dat maakt ook dat je in Nederland woont, zeg maar. Ja, precies. Maar goed, voor jou is dat dus niet een superbewuste keuze. Maar het spreekt je wel aan dat het dus wat dorpsere plek is. En dat je met meer gelovige mensen omgeeft. Dat hoor ik er wel in. Ja. Want anders zou je prima ook naar Rotterdam kunnen verhuizen. Ja, mensen lekker direct heb je wel dat... Ja. Ja, dat klopt. Ik vind gewoon het dorp, zeg, gewoon dat je mensen kent. Ja. Dat is denk ik ook meer dat je gewoon... je komt vier keer dezelfde persoon tegen in de supermarkt. Je zegt elkaar gedag. Je weet vind je dat ook niet beklemmend? Dat is toch soms ook... Ik bedoel, ik ben ook in een nog kleiner dorp opgegroeid als Sliedrecht. Ik woon nu al heel lang in Utrecht. Ik vind dat ook wel juist het fijne aan de stad. Dat je een beetje... Anoniem. Ja, niet direct. Anoniem is dan inderdaad het eerste waar mensen aan denken. Denk, ja, het is ook niet dat niemand... Op een gegeven moment ken je ook wel de mensen uit je straat natuurlijk. Maar in het dorp, zeker als je dan ook nog naar de kerk gaat in dat dorp, is het ook wel een beetje zien en gezien worden. Ik vind het een grappige vraag. Ik zie dat echt wel anders. Het is juist het stukje herkenbaarheid. Dat je mensen kent. Het voelt ook niet per se als misschien wat jij bedoelt, de sociale controle. Dat ervaar ik totaal niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat zelf ooit zo ervaren hebt, op een negatieve manier misschien, dat een dorp dan wel beklemmend kan zijn. Maar goed, ik weet natuurlijk niet. Ja. Jij kwam uit de Blassewaard, geloof ik. Ja. Is dat voor jou andersom wel zo geweest? Niet per se. Kijk, bij ons was er dan één kerk in het dorp. En daar gingen veel mensen heen. Maar mijn gezin niet. Dus dan sta je daardoor al iets meer van het dorpse af. En dat merk je dan dus wel gelijk. Dus als je dan niet naar die kerk gaat, dan is het dan een beetje van, oh ja, dan val je dan een beetje buiten de boot of zo. En dat vond ik dus ergens wel een lekkere positie. Want dan is het niet zo dat je die zondagochtend weer de kerk binnenloopt en dat het hele dorpje weer zo aanstaart. Dat gevoel krijg ik altijd een beetje bij. Zo van, oh ja. Grappig, ja. Dat is echt een verschillende beleving dan wat je kan hebben bij een wat kleinere gemeenschap. Ja. Ja, want jij voelt je er gewoon helemaal bij op je gemak. Als een vis in het water. Ja. Jij kan lekker je praatje houden. Ja, ik vind dat echt waardevol. Ja, snap ik. Dat is ook heel fijn dat je dan daar op je plek zit natuurlijk. En over jouw geloof nu... Is het veranderd? Zou je, want je bent dus in een reformatorisch gezin opgegroeid. Ben jij nu ook echt nog een refo? Zou je jezelf zo omschrijven? Ja. Ja, voor de volle 100%. En dat zit er met name ook in waar we het net over hadden. Hè, dat ook een kerkelijke gezinte waar de Bijbel centraal staat. Als je dat echt al ook vanuit als je dat schaart onder refo zijn, ja, dan voor de volle 100%. En de vraag die ik voel dat eronder zit, is bijvoorbeeld ook van, nou ja, is het dan veranderd? Ben je door de tijd heen veranderd? Ja, want juist door gesprekken met andere gelovigen en andere mensen krijg je ook wel een bredere blik op wat het geloofsleven inhoudt. Soms bekruip ik een beetje het gevoel dat de refo-wereld het soms wel wat beter denkt te weten dan andere gelovigen. Ja. Misschien heb ik daar in het verleden ook wel op een bepaalde manier aan meegedaan. Hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld bepaalde stellingnamen in te nemen van oké, het is zo en niet anders. Soms door in gesprekken merk je ook wel van oké, je merkt echt dat we met een groot God van doen hebben. Mm-hmm. Die echt wel, ook via verschillende wegen kan werken. En ook zijn almacht kan laten zien. En ik vind dat wel iets groots. En dat heeft denk ik mijn geloofsleven meer verruimd. Maar dat maakt wel dat ik zeg van, nou, ik vind echt dat blijven staan op de Bijbel en de Bijbel als Gods woord, dat een uitgangspunt is, dat blijft voor mij wel overeind staan. En waarover ben je bijvoorbeeld minder zwart-wit gaan denken? Misschien ook wel over hoe God mensen naar de kerk of naar hem toe kan leiden, zeg maar. Hm. Als je opgroeit in een christelijk gezin, is het soms wel eens heel makkelijk om te denken, God bekeert alleen mensen die hun hele leven naar de kerk gaan. Maar als je dan in gesprek raakt met mensen die vroeger echt alles deden wat God verboden had, hm, en nu echt vol overtuiging christen kunnen zijn en ook kunnen getuigen van wie God is geweest in hun leven en hoe hij ze veranderd heeft. ja, dan denk ik wel dat er wel eens van, oké, ja, dat geluid mag ook wel eens wat meer gehoord worden. Ja, interessant. Het is tijd voor muziek, wat mij betreft. Ja. Wat jou betreft ook. Wat mij betreft prima. Jij hebt muziek uitgekozen van Einaudi, de ja, moderne componist. Waarom dit nummer? Ja, misschien is het goed om te zeggen, ik en muziek is altijd een combinatie die niet altijd opgaat. Ik ben altijd echt wel gevoelig voor muziek, hoor. Ja. Ik hou bijvoorbeeld echt wel van een heleboel soorten muziek. En Einaudi is iemand, het is ja gewoon af en toe kun je even lekker wegdromen. En dit is ook wel, volgens mij speel je Leonde, de waves, de golven. Ja. En ik vind dit gewoon heel sprekend, omdat je soort, als je het goed luistert, hoor je ook wel eens de golven. Zeg maar. Ja. Het is nu nacht. Precies. Dus goede muziek voor in de nacht, toch? Precies, ja. Thank you. Fico Einaudi met Le Onde, The Waves. De nacht van EO. Bij mij te gast vannacht is Revo-vlogger Florian Pronk. En in zijn YouTube-serie Floris Hand gaat hij op pad voor video's over geloof en maatschappij. En gaat hij in gesprek met allerlei mensen, met name uit de reformatorische wereld. Florian, we hadden het net al even over die reformatorische wereld. Een wereld die van de buitenkant wordt omschreven als een groep streng gelovigen. Daarvan kan je het eens of oneens zijn, maar dat is wel een beetje het beeld natuurlijk wat er op plakt. Is het beeld wat jou betreft van die buitenstaanders te negatief? Ja, absoluut. Ja, ja? Nou, ik snap hem. Wat snap je daar? Nou, omdat je soms ook wel ziet dat... dat vind ik ergens ook wel weer grappig. Dat stukje opzoeken van de buitenwereld. Wat ik bijvoorbeeld doe in mijn video's, dat gebeurt niet heel veel vanuit de reformatorische wereld. Ook omdat we dan natuurlijk jarenlang... De radio mocht vroeger niet binnenkomen, televisie. Maar nu juist met de telefoons, zeg maar, en heel de sociale media, merk je dat ook de reformatorische cel, om zo maar even te zeggen, binnenkomt. Dat ook die grenslijn of die grens eigenlijk heel fluïde wordt. Mm-hmm. Dus wat is nou een soort buitenwereld en wat hoort nou bij ons als christenen? En wat ik juist mooi vind is om die grens op te zoeken. Of dat snijvlak eigenlijk op te zoeken. En daar een soort brugfunctie tussen te zijn. Kan je de buitenwereld laten zien wat voor moois en wat voor rijke boodschap wij als christenen te brengen hebben. Maar aan de andere kant ook, wat leeft er nou in de buitenwereld en hoe kan je dat nou ook naar binnen toe meenemen? Wat kan je nou ook van mensen buiten leren? Maar ook van welke invloeden zijn er nou van buitenaf en hoe moeten we daar ons toe verhouden? Ja, want maak je video's ook voor mensen buiten die reformatorische wereld? Ja. Ja, en kijken die dat dan ook? Ja, volgens mij zijn er best wel wat reacties ook op de video's die ik heb gemaakt. Waar je mensen ziet staan van ik ben helemaal niet gelovig. Maar ik vind dit wel heel inspirerend. Of dit heeft me wel aan het denken gezet. En ja, dat vind ik ergens ook wel heel mooi. Dat je ook die functie een beetje kan vervullen. Ja, maar het is natuurlijk interessant. Want jij zegt van dat je het ook wel op wil zoeken. Juist die buitenwereld eigenlijk. Terwijl als ik jou hoor over je jeugd en je school, is allemaal reformatorische school. En je werkt nu voor het Leger des Heils. Je staat ook voor de SGP op de lijst voor Europese verkiezingen. Dus daar ben je ook actief bij de jongeren. Dat klinkt wel alsof je wel redelijk vast zit in die bubbel. Dus heb je dan wel genoeg... Kan je je nog wel buiten die bubbel verplaatsen? Ja, misschien op zich een logische vraag. Ik denk het wel. Mm-hmm. Omdat je ook genoeg mensen tegenkomt. Gewoon buiten mijn gezin of de mensen die ik ken. Yeah. Waar ik graag een gesprek mee aanknoop. Of waar ik graag vraag van wat leeft er nou eigenlijk? Maar met wie doe je dat dan? Waar doe je dat dan? Nou, op mijn werk sowieso. Hè, de deelnemers bijvoorbeeld van het Leger des Heils zijn niet per se christelijk. Hè. Iedereen is welkom bij het Leger des Heils. En als je die mensen dan spreekt, dan hoor je natuurlijk al... dat zijn echt de kwetsbare mensen in de samenleving. Ja. Dan hoor je ook wel de rauwe werkelijkheid soms. Als je geen sociaal netwerk hebt bijvoorbeeld. Mm. En dan... neem ik voor mezelf ook altijd weer mee van dat is ook wel de boodschap die we als christenen te brengen hebben. Je ziet zoveel eenzaamheid en zoveel sociale ontwrichting eigenlijk. Mm. Terwijl als we elkaar binnen een kerkelijke gemeenschap vasthouden, dan hebben we zoiets waardevols te brengen. Mm. Nou, dat is dan bijvoorbeeld één voorbeeld waarvan ik dan zie van dit is echt iets wat iemand die niet kerkelijk heeft, niet heeft. Wat ik wel heb en waar ik heel graag... iemand anders ook bij zou willen betrekken. Van sluit je ook aan bij een kerk. En ik weet ook echt wel dat niet elke kerk altijd even welkom... waar je niet altijd even welkom kan voelen. Soms zijn er ook wel kerkelijke gemeentes die best wel gesloten zijn. Ja. Maar over het algemeen zie je wel dat heel veel kerken zich echt heel nou ja, meelevend opstellen, ook naar mensen buiten, ja, van buiten de kerk. En dat samen zijn, dat spreekt jou enorm aan. En dat zou je, ja, anderen dus ook gunnen. Ja, en om hier woorden aan te geven, merk ik ook wel dat je heel snel spreekt over wij, zij. Mm. En dan, nou ja, dan krijgt mij altijd een beetje het gevoel van oké, ja, wij zijn goed en zij zijn niet goed. Ja. Maar dat is echt niet. Ik bedoel, wij zijn ook gewoon onderdeel van een maatschappij. En wij doen ook dingen verkeerd. En, en zijn ook gewoon. Gewoon mensen. En ik hoop niet dat als iemand die nu luistert, die denkt, nou, wat zit hij nou ineens over wij zij te praten? Maar dat. Je voelt je niet beter dan totaal niet. Iemand anders. Nee. Nee. En heb jij veel te maken zelf met vooroordelen over de refo's? Krijg je dat te horen nog in jouw dagelijks leven? Nou, als je. Ik denk als je ouder wordt dat het wat meer weg hebt. Omdat je soms. Je merkt ook wel dat je dan bijvoorbeeld een professioneel zakelijk leven ontwikkelt. Waar je misschien eerder wat meer dingen hoort als het gaat over bidden. Of dat soort dingen, dat je daar vragen over krijgt. Ja. En twee keer de zondag naar de kerk. En dat je zondag geen bijzondere activiteiten doet. Dat soort dingen, die krijg je wel mee. Ook vanuit je omgeving bijvoorbeeld. Mensen die niet kerkelijk zijn, die om je heen wonen, zeg maar, die dat dan zien. Ja. Of waarom gaat hij dan naar de kerk toe? Maar ik denk wel dat het voornamelijk in mijn studententijd was. En in een middelbare schooltijd, dat je jezelf ook echt ontwikkelt. Dat dan die wat meer die vooroordelen ook naar boven komen. Mm. Ja, en voelde je daar dan ook dus wel ongemakkelijk bij? Nee, ik heb het eigenlijk altijd wel op een bepaalde manier uit kunnen leggen. Of in ieder geval kunnen zeggen van ja, dit hoort nou eenmaal bij het geloof. Of dit is iets wat onderdeel is van van onze traditie. Of iets waarom wat we al jaren doen. Ja. Ja, want er zijn nogal wat vooroordelen over. De refo's. Je noemde het al, geen radio of geen tv in huis. Geldt dat voor jou ook, dat je zonder tv in huis bent opgegroeid? Deels. Ja, in principe hebben wij geen televisie gehad. In begin jaren weet ik wel dat er zo'n ding in de kast. En af en toe ging die aan om het nieuws even te kijken. Of op Koningsdag om te kijken. De intocht van de koning. Ja, uiteraard. maar nee, in principe niet. En ik vind dat ook wel heel waardevol. Mm. Omdat je. Nou, af en toe loop ik wel eens een rondje en kijk ik ook wel eens naar binnen. En dan staat er een tv aan en dan zit iemand op de bank, ook nog met zijn telefoon. Mm. En denk wel van ja, je krijgt heel veel dingen binnen. Filter je dat nog? Maar jij zit zelf ook op je telefoon op de bank, absoluut. Toch? Ja. Ja. Dus wat is dan het verschil? Nee, meer dat je dan dubbel bij wijze van spreken. Hè, dan televisie soms ook een soort bij de achtergrond van een huishouden kan horen. En ik ben ergens wel blij dat je dat ik dat niet per se gehad heb of zo. Dat het niet normaal is. Dat je niet altijd dat als standaard aan hebt staan. Nee. Ja. Maar daar hoef je geen gelovig voor te zijn om dat te vinden. Nee, klopt. Ja. Nee. Nee, precies, dan snap ik je. Ja. En bijvoorbeeld ook een andere is van niet winkelen op zondag. Nou, dat volgens mij hoorde je daar. Ja, die rustdag, die vind jij heel belangrijk als ik dat zo hoor. Ja, omdat, net wat ik zei, ik denk ook dat de samenleving dat nodig heeft. Ja. Je ziet gewoon steeds meer mensen omvallen omdat ze 24/7 aan moeten staan en door moeten gaan. Ik denk dat het ontzettend wijs van God was om te zeggen, die zevende dag, die geef je aan mij terug. Mm. Hè, om door aan mij te denken. Maar aan de andere kant ook, geef je ook aan jezelf. Omdat je gewoon die rust nodig hebt. Ja, en die rust kan je wel gebruiken dus. Ja, en mensen kunnen natuurlijk zeggen, shop is voor mij ontspanning. Natuurlijk is dat zo, alleen je houdt ook wel weer een maatschappij in stand. Ja. Mensen moeten werken om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de winkels open zijn. Ja. Dat stukje, zeg maar, daar zeg ik van, joh, laten we met elkaar gewoon eens één dag nemen om gewoon eens even tot rust te komen. Ja, ja, die snap ik heel goed. En dat is denk ik ook iets wat, ook dit is weer zo eentje van, ja, die leeft natuurlijk ook buiten het christelijk geloof om. Zijn er ook zat mensen die zeggen, joh, ik doe op zondag of in het weekend even wat rustiger aan en kiezen bewust voor om niet naar een winkel te gaan. Nou, en het is op zich grappig dat je dat zegt, want heel veel dingen gelden ook gewoon voor iedereen. Ja. Het is niet zo dat wij als christenen dingen vinden omdat het alleen in de Bijbel staat. Maar het heeft ook gewoon echt een reden, ook voor de samenleving. Mm-hmm. Niet doodslaan, heel simpel. Ja, dus dat je niet mag moorden. Ja, dat is voor iedereen beter dat het niet mag. Maar goed, die staat ook in de wet. Ja, dus klopt. Dan is het sowieso handig om je er aan te houden, toch? Ja, lijkt me wel. Ja, of je moet in de gevangenis willen zitten, moet je weten. Maar ja. En een andere gevoelige kwestie die jij ook bespreekt in jouw video's is over homoseksualiteit. Het vooroordeel is natuurlijk wel dat refo's eigenlijk zeggen, ja, dat is niet toegestaan. Zou je dat ook zo zelf zo zeggen? Homoseksualiteit is niet toegestaan? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat er heel veel mensen zijn die met deze gevoelens ook kampen, zeg maar. Dat die er zijn. Die heb ik ook gesproken natuurlijk in mijn video. Ik denk dat het ook betekent eigenlijk dat ook in de samenleving er zich afspeelt. En dat die mensen ook een plek hebben. Kijk, daarvan denk ik van ja, dat is niet helemaal de manier waarop God het bedoeld heeft. Maar die mensen hebben wel die gevoelens. Dus dat spanningveld, hoe je daarmee omgaat, vind ik ook wel dat de kerk daarin echt wel een bepaalde rol mag pakken om daar ook gewoon iemand in op te vangen. En ook naar zo iemand te luisteren. En juist dat nu nog te weinig? Denk dat de kerk en misschien ook de christelijke gezinten daar echt wel van geleerd heeft de afgelopen jaren. Maar ik ken nog steeds wel mensen in mijn omgeving die met die gevoelens lopen. Die zeggen, ja, ik kom er eigenlijk liefst niet mee naar buiten. Ja. Omdat dat ook wel iets is wat heel gevoelig ligt. Ja. En ergens denk ik wel, ja, ik heb met de video ook echt wel geprobeerd om die gevoeligheid een stukje af te halen. Omdat we ook gewoon moeten beseffen, die gevoelens zijn er. Mm-hmm. Ja, want jij zei net van mensen die kampen met die gevoelens. En dat klinkt natuurlijk gelijk al van, als je ergens mee kampt, dan is dat iets negatiefs. Ja. Dus dat zit er altijd wel een beetje onder. Dat proef ik dan wel. En ook het gesprek wat je aangaat in jouw video is met Pieter Kiewiet, een man die dus zelf homo is, maar die ervoor koos om celibatair te blijven. Toen dacht ik, ja, dat is dan ook wel weer ergens makkelijk om dan hem te gaan interviewen. Want hij leeft wel zoals de christelijke wereld en zeker de reformatorische wereld het wil. Dat als je dan gevoelens hebt voor iemand van hetzelfde geslacht, dan moet je er ook niks mee doen. Ik vind het ontzettend knap dat Pieter ervoor koos om celibatair te leven. En vroeg me eigenlijk in alle nieuwsgierigheid af hoe hij tot die keuze gekomen was. En hij legt dat volgens mij in zijn video ook gewoon heel, heel mooi en duidelijk uit. Ja, zullen we daar even naar luisteren? Want daar hebben we een fragmentje van. Waarom zie je het als opdracht om celibatair te leven? Nou, ik denk dat God een heel mooi plan heeft met man en vrouw. Ook wat betreft seksualiteit. En dat de Bijbel heel duidelijk zegt dat zoiets binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw thuis hoort. Dat je daar omheen andere gevoelens kunt hebben. Dat wil niet zeggen dat je daaraan toe moet geven en daarin naar je gevoel moet luisteren. Maar ik denk dat het leidend is wat God daarin voor plan heeft uitgestippeld, ook in zijn woord. Hm. Ja. Dus, ja. Mooi toch? Wat vond jij van dit gesprek? Snapte je? Ik vind het knap dat hij dat zo heeft gedaan. Dat hij zich celibatair opstelt of zo leeft. Is dat uniek eigenlijk? Want er zijn ook in de christelijke wereld ook tegenwoordig genoeg mensen die wel een relatie aangaan als ze homoseksueel zijn. Nou, ergens is het natuurlijk heel lastig. Want ik ben getrouwd. Ik ben hetero. Ik val op een vrouw. Ik ben met een vrouw getrouwd. Dus het is ergens ook heel makkelijk soms om daar heel snel over te praten. En om die dingen allemaal heel makkelijk aan de kant te zetten. Ja. Ik denk wel dat het staat in een grotere discussie. Dat we in een samenleving leven waar gevoel eigenlijk centraal staat. En gevoel boven alles gaat. Mm-hmm. En je ziet op allerlei vlakken zie je dat nu soort naar buiten komen. Hè? Als je ergens een gevoel over hebt, dan mogen bepaalde dingen ineens. Mm-hmm. Terwijl ik dat eigenlijk nergens in de Bijbel teruglees. In de Bijbel gaat het juist over wie ben ik ten opzichte van God. En aan wie wil God dat ik ben? En als je die vraag gaat stellen, dan vallen dat soort... Dus mijn gevoelens en de gevoelens die een homoseksueel kan hebben, maar ook überhaupt de gevoelens, zijn daaraan ondergeschikt. Omdat je zegt van oké, wie wil God dat ik ben? Ja. En op naar die maatstaf wil ik leven. Ja, klinkt wel als een niet stom bedoeld, maar een beetje best wel egocentrisch. Van wie ben ik voor God? Wat heeft God met mij? Terwijl het is toch ook wel weer groter dan dat, lijkt me. Ja, als ik het zo heb gezegd, dan denk ik dat hij inderdaad veel te smal gezegd is. Want het gaat inderdaad op het feit dat God ons op aarde heeft gezet om zijn naam groot te maken. En om hem te verkondigen eigenlijk. Om hem onder alle mensen te zeggen wie hij is. Ja. Dus inderdaad, dat klopt. Maar zo bedoelde ik hem ook. Hè? Dus, ja. Dus dat maakt uiteindelijk van oké, hoe kan ik hem groot maken? Ja. Dat is uiteindelijk, omdat je hier op aarde staat, wil je daar naartoe richten. Ja, maar je zegt van uiteindelijk staat in de Bijbel over homoseksualiteit van dat daar staan niet teksten die dat in ieder geval goedkeuren. Terwijl ik denk dan ook, er staat ook, heb je naast lief als jezelf. En ik proef wel toch altijd dan, dat vind ik zelf denk ik ook lastig, een bepaalde veroordeling vanuit de wat streng gelovige hoek richting homo's en iedereen die anders geaard is. Is niet het hele idee van, het is niet aan ons om daar zo een oordeel over te vellen en om mensen daar zo soms mee weg te zetten? Ik denk persoonlijk dat in de hele discussie rondom seksualiteit breed, dat het belangrijk is om te beseffen, als we gevoel als maatstaf gaan nemen voor alles wat we gaan vinden, dan is het hek eigenlijk van de dam. Want dan kan je eigenlijk alles op een bepaalde manier goed praten. En denk dat het belangrijk is om op dat niveau het gesprek te voeren. En daar is homoseksualiteit een onderdeel van. Maar je hebt natuurlijk alles wat zich rondom seksualiteit op dit moment afspeelt in de samenleving, valt daaronder. En ik ben er gewoon van overtuigd dat gevoel niet de maatstaf moet zijn voor dingen om dingen maar goed te vinden. Ja, maar dan jouw... Ja, maar dat is ook gek toch? Want jouw gevoel is dan wel juist, want jij valt dan toevallig op vrouwen en je bent hetero. Dus dan is het ene gevoel wel weer beter dan het andere gevoel. Nee, er is een maatstaf vanuit de Bijbel waarin God zegt, tussen man en vrouw wil ik het huwelijk zegenen met kinderen. Mm-hmm. Dat is iets waarvan ik zeg, dat staat gewoon heel duidelijk in de Bijbel beschreven. Nee. Het huwelijk is bedoeld voor man en vrouw. En dan neem ik dat als maatstaf. Mm-hmm. Omdat dat iets is, een harde regel. Dat is geen gevoel. Dat is iets wat ook daadwerkelijk vanuit de Bijbel ontleend is. Ja. Ja, en dit zijn dus van die thema's die, je merkt het ook al in dit gesprek, denk ik, die dan dus echt best wel gevoelig liggen in de christelijke Absoluut. Wereld. Waar ook heel verschillend over gedacht wordt. Waar je heel snel dingen verkeerd over kan zeggen. Ja. Hè? Want ook nu zal ik ongetwijfeld allemaal mensen misschien ook voor het hoofd gestoten hebben. Ja. Zeggen, net wat jij net zei, als je een woord kiest als kampen, hè, dan merk je al dat je daar heel snel op de verkeerde lopen. Toon in kiest. Maar daardoor juist de personen kiezen die vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen hoe dat voor hen is. Ja. En welke keuzes ze daarbij maken, dat helpt gewoon heel erg om ook begrip te krijgen. Ja, en wat je natuurlijk met jouw video's wil bereiken is ook dat dat er het gesprek geopend wordt. Ook over thema's als homoseksualiteit. Merk je dat dus ook helpt om in het geval van Pieter, die dus celibatair leeft, merkte je daarna ook in de reacties van dat het iets openbrak? Of bevestigt het ook juist weer het negatievere beeld wat er is? Ofwel over refo's die zo streng denken over homoseksualiteit. Of snap je? Ik heb heel veel reacties gehad van mensen die zeiden van, ik vind echt heel knap, zeg maar, hoe Pieter dat daar ook woorden aan kon en durfde te geven. En daar ook zo open over durfde te zijn. Ja. We vroegen net eerder in het gesprek over natuurlijk de vooroordelen, wat de luisteraar aan vooroordelen heeft over Revo. Wieneke die zegt, mijn vooroordeel over de reformatorische gemeenschap, dat men zich niet laat inenten en daardoor gezondheid van velen in gevaar brengt. Dat is natuurlijk een actueel onderwerp. Ja. Is dat inderdaad nog zo, dat onder de refo's inenten gezien wordt als iets wat je niet mag doen, omdat het idee is volgens mij van, God bepaalt of jij ziek wordt of niet. Moeten we niet zelf gaan morren? Nee. Die staat ook weer in een groot verband, zeg maar, als het gaat om bijvoorbeeld zelfbeschikking. Welke keuzes maak je in je eigen leven? Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat er een heleboel christenen zijn die de keuze maken om zich niet in te laten enten, omdat ze zoiets hebben, daar speelt Gods leiding over mijn leven heen. En er zijn ook heel veel christenen die zeggen, de wetenschap is zo ver gevorderd en we mogen ook gebruik maken van middelen die ter beschikking zijn gesteld. Dus we laten ons wel inenten. Ja. En je merkt daar gewoon heel sterk twee verschillende stromingen. En ik zelf denk ik niet dat het één beter is dan het ander. Ik denk dat er bij allebei gewoon inhoudelijke gronden zijn om het één wel of niet te doen. Ja. Zou jij je kinderen inenten? Weet ik niet. Nee. Dat is iets wat ik samen met mijn vrouw bespreek. En Maar het is dus niet bij voorbaat van, sowieso. Want dat geldt natuurlijk voor veel mensen, gewoon vanzelfsprekend. We laten kinderen inenten. Nee. Die vanzelfsprekendheid is wel iets aan het kantelen. Dus dat is natuurlijk wel het interessante nu. Maar... Ja. Nee, dus, ik denk dat je daar gewoon goed over na moet denken. Net als bij elke keuze die je maakt in je leven gewoon goed samen. Door als je je kies laat trekken, dat is ook een keuze die je moet maken. Van het doet wel pijn, maar misschien moet ik hem wel laten trekken. Ja, het gaat natuurlijk bij inenten. Ik vind het altijd fascinerend, want dan denk ik, dan zeg je dus van, dat is aan God om die ziekte te bepalen. Dus wij gaan daar niet ingrijpen. Tegelijkertijd, als je dat doortrekt, dan kan je toch ook niet een chemokuur doen voor je behandeling van kanker of zo. Ja. Snap je die moeite die daar zit? Ja, zeker. En ik vind het leuk dat je dit aanhaalt. Want het geeft mij weer extra stof om een nieuwe video te maken. Ja. Dit is echt zo'n onderwerp waarvan ik denk, dit is wel iets waar ik heel graag een keer gewoon dieper met mensen over in gesprek mee wil gaan. Ja, interessant, lijkt me zeker leuk. En dat vind ik ook het grappige. Ik keek natuurlijk in de voorbereiding voor dit interview een aantal van jouw interviews. En het boeide me wel. Ik ben zelf dus helemaal geen refo. Ik geloof wel, maar ik ben wat een stuk vrijzinniger wat dat betreft in vergelijking met refo. Maar ik vond het wel heel intrigerend om te zien, omdat je je steekt wel de thermometer in die wereld of zo. Van hoe denken we hier nou over? En dus dat vond ik oprecht heel interessant. Je had bijvoorbeeld ook een bijzonder gesprek met Johan Krijgsman. Een man die in zijn leven heel veel op straat in Amsterdam heeft geëvangeliseerd, noemen we dat dan. Dus die ging het gesprek aan over geloven. Ja. Herinner je nog, is hier nog iets bijgebleven van dit gesprek? Het is heel grappig. Wat mensen niet weten is dat wij voor de video met elkaar hebben gebeden. Hè, bij sommige video's gebeurt dat. Dat je met de gast en de cameraman samen ook gewoon een gebed uitspreekt. En wat wel heel bijzonder was, is we gingen eigenlijk de straat op. En ik kan me niet helemaal herinneren waar we in het gebed al om hadden gevraagd. Maar ook wel van, kunnen we nou een beeld krijgen van wat het werk is wat Johan doet? Dat je eigenlijk, we waren de straat nog niet uit. Of we kwamen een groepje jongeren tegen waar we mee in gesprek raakten. En waarin Johan eigenlijk een stukje van zijn werk liet zien. Ja, daar hebben we een fragmentje van. Jongelui, goedemorgen. Gaat goed? Zeker. Mooi. Nou, met ons ook. Ja, natuurlijk. Wij zijn hier bekend, jazeker. Jij ook? Het is een YouTube-kanaal. Het gaat over geloof. Het gaat over geloof, ja. Christelijk geloof. Ja, wij proberen alles erbij te betrekken. Maar het christelijk geloof van ons staat bovenaan. Zijn jullie gelovig? Ja. Ja, en dan volgt er een heel gesprek met die jongens over of ze gelovig zijn opgevoed en niet. Best wel inderdaad een leuk gesprek, wat zich daar ineens ontvouwt. Ja. Hoe vond je het om daarbij te staan? Want jij nam niet echt nog helemaal deel in dat gesprek. Je keek het een beetje aan. Ja, ik vond het heel knap hoe Johan dat deed. Omdat, denk ook wel dat er een stukje terughoudendheid is vanuit de reformatorische gezindte om ook echt naar buiten toe te treden en ook wat meer te evangeliseren. Het gebeurt wel, maar dan vaak bijvoorbeeld in het buitenland, echt in de zending. Maar ja, je hoort ook de laatste tijd wel steeds vaker van jongens, het Nederland is ook zendingsgebied. Ja. Johan, omdat steeds minder gelovig zijn. Ja, kerkverlating is natuurlijk aan de orde van de dag. Ja. Je ziet, Johan doet dat dan op zijn manier in Amsterdam. Ik vind dat ergens wel mooi, dat je gewoon de straat op gaat en gesprekken aanknoopt met mensen. En Johan vertelt later in de video ook hoe hij dat doet. Dat hij zegt, ja, ik volg gewoon het voetbal. En dan ga ik een gesprek aan. Joh, jammer hè, dat Ajax laatst wel of niet heeft gewonnen. En vanuit daaruit probeert hij uiteindelijk ook naar wat diepere laag door te brengen. En ik denk dat dat diepere gesprek zouden we vaker met elkaar moeten voeren. Van, joh, wat leeft er nou bij jou van binnen? Ja. En dat was ook wel de missie en de passie die ik vanuit mijn kanaal nog steeds heel erg heb. Van, laten we nou eens met elkaar dat diepere gesprek voeren. In plaats van alleen maar oppervlakkig over wat er in het nieuws speelt. En, ja, dat is jouw vorm van evangeliseren eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Gewoon een stukje luisteren naar elkaar. Dat is überhaupt wel heel moeilijk tegenwoordig. Want er komt van alles iedere keer tussendoor. Maar gewoon eens zitten voor een goed gesprek. En gewoon eens horen wat de ander te zeggen heeft. Ja. Maar is het dan niet ook juist voor de toekomst? Want je had even op pauze gezet, het maken van de video's. Ja. Maar je gaat volgens mij wel weer mee aan de slag. Maar is het dan ook niet juist interessant om eens met iemand die daar die buiten die revo-wereld staat te praten? Want nu kies je er wel voor om telkens mensen binnen de wereld daarmee in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over Inent of zo. Dan kan het toch ook juist interessant zijn als jij met iemand buiten die wereld in gesprek gaat? Is dat nog iets wat je overweegt? Zeker, ja. En kijk, daarbij is mij wel altijd de voorwaarde van, ja, er moet een bepaald linkje liggen met ook met de reformatorische gezindte. Dus mensen daar vinden vaak iets daarover. Dus daar kan je natuurlijk mee over in gesprek. Ja. Maar ja, zeker. Natuurlijk zijn dat ook de mensen waar je van kan leren. Ja. En nog even, het uur is alweer bijna om, dat vliegt voorbij. Maar ik ben nog benieuwd, heb jij bepaalde gasten die je graag nog wil gaan spreken? Of bepaalde onderwerpen die je sowieso aan bod wil laten komen? Ja, ik heb wel aardig wat mensen, zeg maar, die sowieso nog op mijn wensenlijstje staan. Als je het dan hebt over bijvoorbeeld die mensen die wat meer buiten de christelijke wereld staan. En als je het dan hebt bijvoorbeeld over een Arjen Lubach, Tim Hofman. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die wel echt gelijk de grootste atheïsten. Ja, maar dat lijkt me ook wel interessant. Van, nou, wat drijft u nou om iedere keer toch ook wel op een bepaalde manier weer speldenprikjes te geven richting christelijk geloof? Ja. Maar ook binnen de gezinten. Mensen als iemand als Gert-Jan Segers bijvoorbeeld, die ook in de Tweede Kamer natuurlijk heel veel. ChristenUnie-fractieleider. Ook een aantal dominees, evangelisten vanuit de gezinten. Er zijn echt nog zat mensen te bedenken die echt een mooi en goed verhaal hebben. Die ook gewoon echt wel iets mee te geven hebben aan de mensen nu. Ja, mag ik je bedanken voor dit uur, voor het bijzondere gesprek. Af en toe wat kritisch misschien, maar heel fijn om jou hier te gast te hebben, Florian Pronk. Op jouw YouTube-kanaal, Florian Pronk heet dat ook, kunnen mensen die interviews ook vinden. En er komen dus vast weer nieuwe interviews bij. Voor nu zijn we aan het eind gekomen van dit uur van de Nacht van EO. En het nieuws van 3 uur komt eraan en daarna zijn we weer bij je terug. NPO Radio 1. 3 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over de financiën. Dat zeiden ze rond 1 uur na hun gesprekken in Den Haag over een nieuw kabinet. Later vandaag informeren ze hun fracties. De 4 partijleiders waren positief over de vorderingen. Zowel PVV-leider Wilders als BBB-leider Van der Plas zei dat het nu niet meer fout kan gaan. VVD-leider Jesjugus zei dat de partijleiders opgelucht zijn. En volgens NSC-leider Omtzigt ligt er op een haar na een akkoord. Hij sprak ook al over ministersposten. Om 10 uur in de ochtend praten de 4 partijen verder en dan gaan ze het voor het eerst formeel hebben over de premierskandidaat. In de loop van deze dag komen de informateurs dan met hun eindverslag. Het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is, is naar recordhoogte gestegen. Dat komt vooral door de conflicten in Oekraïne, Soedan, Gaza en Congo. Volgens een Noorse NGO waren eind vorig jaar bijna 76 miljoen mensen intern ontheemd. 68 miljoen mensen zijn op de vlucht vanwege conflicten en geweld. Anderen vanwege natuurrampen. Het aantal intern ontheemden op de wereld is de afgelopen 5 jaar met 49% gestegen. Cabaretier George Groot is overleden. Hij was vooral bekend van Donkey Shocking, de cabaretgroep die hij in de jaren 60 mede oprichtte. De groep stond bekend om maatschappijkritische teksten en scherpe ironie. Donkey Shocking won in 1968 het Kamerettenfestival, dat vooral in de jaren 70 veel succes. Groot schreef een groot deel van de teksten en was al een tijd ziek. George Groot was 82 jaar. In Oekraïne is de stroom op rantsoen. Volgens de netbeheerder in het land is er een tekort aan stroom door de Russische aanvallen op energiecentrales. De afgelopen avond zijn delen van Oekraïne daarom tijdelijk afgesloten. En ook vandaag krijgen vooral bedrijven te maken met beperkingen, zo is de verwachting. Het weer is droog bij een graad of 14. Ook in de ochtend droog met af en toe zon. Later vanuit het zuiden meer bewolking. In het zuidwesten volgen buien. Bij een matige wind wordt het 18 graden in het zuiden tot 26 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. Sophie van den Toren. De nacht van EO. En zoals u gewend bent, duik ik ook deze nacht weer in het archief van de Ongelofelijke Podcast. Huisarts Dick Kruithof raakte in 2007 onder de indruk van een verhaal van Janneke Vlot, een van zijn patiënten, die bij een gebedsdienst plotseling genas van posttraumatische dystrofie en haar rolstoel niet meer nodig had. Maar kan dat eigenlijk wel, genezen door gebed? Nou, dat wilde Dick Kruithof onderzoeken. En dat heeft hij in de afgelopen 12 jaar gedaan in opdracht van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de Ongelofelijke Podcast gaat journalist David Bogert in gesprek met de arts en natuurlijk ook met vastgast theoloog Stefan Paas. Dick Kruithof, welkom in de Ongelofelijke. Goed dat je er bent. 3 jaar geleden mailde ik je voor het eerst. Omdat ik toen hoorde over jouw fascinerende onderzoek wat je aan het doen bent. Ik wilde hier graag over spreken. En nu zitten we hier 3 jaar later. Je bent gepromoveerd inmiddels. Het onderzoek is afgerond. Een onderzoek wat, naar ik begreep, 12 jaar heeft geduurd ongeveer, ja, toch? Ja, ruim 12 jaar, ja. Ja, dat is lang. Dat is lang, maar ik was ook fulltime bezig als huisarts. Of werkte ik als huisarts. Ja. Dus het was aanvankelijk toch lastig om dit onderzoek daarnaast te doen, zeg maar. Ja, dus dat is wel een belangrijke reden. En de tweede reden is dat we er heel lang over gedaan hebben om een goede methodologie op te zetten voor dit onderzoek, zeg maar. Ja. Hoe doe je dit? Hoe doe je dit? En dat maakt dit onderwerp natuurlijk ook zo boeiend. Omdat je hoort regelmatig verhalen van, nou ja, wonderbaarlijke genezing, om het maar zo te noemen. Meestal blijft het bij verhalen. Jij bent huisarts, zei je al. En jij bent je er echt medisch in gaan verdiepen. Samen met andere medische experts. Om te kijken van oké, dit is het verhaal. Maar wat valt er medisch over te zeggen? Toch? Zo kan ik het wel een beetje samenvatten. Ja. En dat je dat bent gaan doen, heeft ook een reden. En je was huisarts. Ja. En toen was daar een patiënt. Ja, dat was in 2007. Ik ben een paar keer in de praktijk aangelopen tegen iemand die vertelde van ik ben door gebed of na gebed genezen. Ja. Die andere gevallen die gebeurden in de praktijk, die zijn anoniem. Dus daar kan ik niks over zeggen. Maar dat heeft mij ook al wel getriggerd, zeg maar. En toen was er in 2007 de genezing van Janneke Vlot. Ja. Dat gebeurde dan in een zondagavonddienst bij Zijlstra. Jan Zijlstra is een christelijke gebedsgenezer. Dat klopt. En zij sprong op uit de rolstoel. Ze had 17 jaar lang was ze grotendeels bedlegerig geweest. Wat had ze? Ze had posttraumatische dystrofie, maar in een zeer ernstige mate. Een posttraumatische dystrofie is dus een reactie in een ledemaat, een arm of een been, op een ongeval of een operatie. En dan wat er dan gebeurt, is dat zo'n been helemaal opzwelt. Maar ze was zodoende in ieder geval grotendeels bedlegerig geworden. Zij werd behandeld door een anesthesioloog in het Erasmus Medisch Centrum. En die verschijnselen aan dat been, die waren wel echt wel heel erg duidelijk. Want toen ik haar een van die eerste keren instuurde, toen dacht ik van, joh, dit is een mega trombosebeen. Maar dat was het dus niet. Toen bleek het dus die posttraumatische dystrofie te zijn. Ja. Of officieel vastgesteld. Ja, het is officieel, ja. Dus ja, in het Erasmus is ze toch een aantal jaren onder behandeling geweest. Ja. En eerder ook al in de ziekenhuizen in de regio. Zij ging toen op een zondag in de rolstoel naar Zijlstra. Daar werd voor haar gebeden en zij sprong op uit de rolstoel. En vervolgens zie je haar, dat zie ik op dat filmpje, zie je haar stampvoetend door de ruimte lopen. Van hé, hoe kan dit nu? Ja. We kunnen dit ook even laten horen. Halleluja. En dat leven nu in deze voet komt, in het been komt. Amen. En loop met mij in Jezus' naam. Kom aan. Hé, waar is de pijn? Amen. Halleluja. Dus toen, ik had weekenddienst. En het was maandagochtend 7 uur. Dus ik was blij dat het weekend voorbij was. En om 7 uur gaat de telefoon. En zij komt juichend aan de telefoon. Ik ben genezen. En ze had dus, ik moest nog een beetje wakker worden. Ja. ze zegt van ja, ik heb hier de hele nacht rondgefietst en gewandeld en gerend door de polder. Ik zeg, nou ja, dat is wel bijzonder. Ik zeg, nou, dan kom ik vanmiddag bij je kijken. Dus ik daar langs, zeg maar, en ik trof. Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment als arts ook denkt van, er gaat alles door je heen. Van, maakt ze zich niet blij met een dode mus? Ja, je moet een beetje inhouden. Je was sceptisch, toch? Ik ga niet zeggen van, dat was ik voorheen wel. Want ik zie als huisarts heel veel mensen bidden die vervolgens niet genezen. Nee, ja. En zeker in een streek als de Alblasser Waard. Wat toch een streek is waar veel wordt gebeden, zeg maar. Dus jouw grondhouding was sceptisch eigenlijk. Ja, en je ziet ook mensen die bidden en dan gefrustreerd raken omdat het gebed toch niet helpt. Dus dat had ik allemaal wel gezien. Ja. Dus dat geeft ook, ondanks dat je christen bent, toch een zekere scepsis. Dat kan ik me goed voorstellen. Het is niet per se dat je denkt van dit, het kan gewoon niet punt uit, maar ook pastoraal. Of dat je denkt van ja, mensen die zijn zo kwetsbaar in zo'n situatie, ze maken zichzelf van alles wijs. Ja, ja, ja. Alsjeblieft, laten we het lijden niet erger maken dan het al is. Ja, ja, ja, ja. Dus je blijft dan aan de voorzichtige kant, zeg maar. Dus ik ben toen 's middags bij haar langs gegaan. En zij was heel blij en haar man ook. En inderdaad kon ze opeens alles weer met dat been. Dat viel me op. En in de weken daarna vielen me twee dingen op die ik eigenlijk toch wel heel bijzonder vond. Eén is, als je je ledematen al jaren nauwelijks gebruikt, dan verwacht je niet dat iemand 's nachts gelijk gaat rennen door de polder. Dat kan niet. Omdat je kracht verliest. Je hebt spierverlies, krachtsverlies. Dus je zult eerst moeten trainen naar een fysiotherapeut of een revalidatiecentrum. Ja. Dat was niet nodig. Hè. Ze vertrok als een speer, zeg maar. En daarnaast het tweede is dat zij gebruikte echt hoge dosis morfine. Mm. Dus als je daarmee stopt, dan verwacht je onthoudingsverschijnselen. En die waren er ook totaal niet. Dus ik kon dat plotsen niet verklaren. Ik kon het plots stoppen met de morfine niet verklaren. En ik kon het zomaar weer je benen gebruiken zonder revalidatie kon ik niet verklaren. Nee, ja. En daarbovenop zeiden ze in het Erasmus MC... ja, zij is inderdaad genezen. En ze hadden daar ook een aantal onderzoeken gedaan, waarbij er duidelijk een verandering was. En voor mijn helderheid, want ik ken de ziekte niet. Je kan snel denken bij zoiets, dit is psychosomatisch of zo. Dit zit tussen de oren, maar dit is hierbij niet het geval. Omdat je kon hier gewoon waarnemen en onderzoeken dat er een ziekte was. Ja, je kon op allerlei manieren zien dat zij heel anders functioneerde. Dat ze alles weer deed, dat ze geen morfine meer nodig had. Dat ze die tests in het Erasmus MC anders waren. Mm. Het enige is dat de etiologie, dus de oorzaak van posttraumatische dystrofie, is complex, zeg maar. En daar worden ook psychische mechanismen bij verondersteld. Maar zeker ook mechanismen in het zenuwstelsel. Dus omdat die oorzaak niet heel erg duidelijk is, was er toch heel veel discussie van, nou, het zit tussen de oren of halleluja, wat geweldig. Dus er ontstond heel veel discussie. Ja, dus dit was de trigger eigenlijk voor jou om dit ook te gaan onderzoeken, wat jij meemaakt als huisarts. Ja. Ja, je was er sceptisch over, maar na dit voorval dacht je, hey, je zit misschien wel meer achter dan ik dacht. En dat onderzoek heb je afgerond. Daar gaan we dus uitgebreid over spreken. Stefan, ja. Waar heb jij in het verleden niet ooit over geschreven? Maar ook over dit onderwerp heb jij in het verleden... Ik heb hier ooit een artikel over geschreven, ja. Klopt. Ja, wat fascineert jou aan dit onderwerp? Nou ja, eigenlijk een beetje dezelfde mix van wat Dick zegt. Skepsis. Ik ben heel nuchter. En heel gezegd, heel veel wat ik zie van die genezingsdiensten en die samenkomsten, ik vind het eigenlijk oplichterij. Ja. Om het korter de bocht gezegd, maar eigenlijk wel. Maar je kunt er ook niet omheen dat de geschiedenis, ook de christelijke geschiedenis, vol is met verhalen van mensen die zichzelf laten controleren, maar die er ook heel weinig bij te winnen hebben. Ja. En die gewoon dat soort verhalen vertellen. En daar ook geen business van maken of grote bedieningen van starten, maar die heel simpel tussen neus en lippen door vertellen van, ja, dat heb ik ooit eens meegemaakt. Ja. Dus het is een heel fascinerend onderwerp. Het is natuurlijk ook fascinerend omdat het ook iets doet met ons wereldbeeld. We hebben hier zeker in het Westen natuurlijk een heel keurig opgeschoond wereldbeeld, waarin natuurlijk en bovennatuurlijk strikt gescheiden zijn. En voor veel mensen het bovennatuurlijke sowieso niet bestaat. Ja. Dus dit soort dingen, ja, moeten verklaard kunnen worden. Of ze zijn misschien nog een keer te verklaren. Maar dat er iets als wonderen of zo, dat is een hele... Niet alleen rationeel, maar ik denk dat veel mensen, net zoals ik toch zeker toen ook wel had, bijna een soort weerzin voelen bij het thema. Mm. Van ja, wat moet je daar nou mee? Dat is voor gekkies. Ja. Dus dat allemaal. Dus ja, ik heb daar toch geschreven omdat ik ook stuit op een heel interessant boek door mevrouw Gunter Brown uit die is verschenen bij Harvard University Press. Dus ja, chiquer kan niet. Hè? Dat is zo wetenschappelijk als maar kan. Ja. Een hele boeiende studie had gedaan aan tientallen genezingsclaims over de hele wereld. En ook een artikel in het Oxford Journal of Medical History. Dus ook een heel keurig, chic... Harvard, Oxford. Het zijn niet de minste universiteiten die zich hiermee bezig hebben. Naar de genezingsclaims van Lourdes. Ah ja. Nou, daar komen ze nog over te spreken natuurlijk. Maar Lourdes, het Franse het centrum dat sinds 1882 of zo... genezingsclaims ook onderzoekt. Hè. Dus ik denk dat de meeste mensen van Lourdes gehoord hebben dat er gaan treinen vol mensen naartoe. Ja, in rolstoelen. Om iets goeds mee te maken en soms ook een genezingservaring mee te maken. En het grappige is van Lourdes is dat daar de genezingsclaims ook echt al meer dan 100 jaar onderzocht worden door een daartoe aangewezen commissie van artsen, zowel christelijke als niet-christelijke artsen. Ja. Dat artikel kwam naar voren, dus dat er pakweg 70 gevallen zijn. Dat is percentueel heel weinig, voor duidelijkheid. Ja. Bijna onzichtbaar. In 140 jaar. 1 op 100.000, ja. Zoiets. Ja. Dat is echt ver onder de 1%. Niettemin, wel echt hele ernstige gevallen. Hm. Hele bijzondere gevallen. Dus ernstig in de zin van mensen die echt een ernstige... Ja, de criteria die de commissie aanlegt zijn in de tijd al... dat is echt al, geloof ik, 18e, 17e eeuw... al een keer opgesteld door een hofarts van de paus, Paolo Zanchia. Hm. En daar zitten criteria in als... Het moet onomkeerbaar zijn, het moet tot de dood leiden. Het mag niet verklaarbaar zijn door medische ingrepen. Ongeneeslijk, normaal gesproken. Dus al dat soort dingen, er worden hele strenge criteria gesteld. Ja. En op basis van die criteria zijn er dus 70 genezingen valide verklaard. Maar dat is dus veruit de meeste daarvan wordt gezegd... dit is niet een onverklaarbare genezing. Maar er zijn daarnaast ook nog wel een heleboel, laat ik het zo zeggen... Ja. Die niet door die strenge keuring heen komen... Precies. Maar waar je nog steeds wel van kunt zeggen, het is wel bijzonder wat hier gebeurt. Ja, absoluut. Ja. Nou, een onderzoek in Lourdes. Ook een onderzoek in Amsterdam, zou je kunnen zeggen. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Lourdes van het Noorden. Ja, precies. Dat heb jij gedaan, Dick. Om te onderzoeken van wat klopt er nou van die mensen die claimen op een wonderbaarlijke manier genezen te zijn. Hoe begin je zo'n onderzoek? Hoe doe je dat? Ik ben begonnen met een literatuuronderzoek. Hè? Dus kijken wat de literatuur hierover schrijft. Ja. En wat je dan tegenkomt, is dat er in Amerika... zijn heel veel dubbelblind gerandomiseerde onderzoeken gedaan. Dus daar werd voor de helft van de patiënten gebeden... op een hartbewaking of patiënten met reumatoïde artritis of met AIDS. En voor de andere helft niet. En dubbelblind wil dan zeggen dat zowel de patiënt als de bidders niet weten... voor wie er gebeden wordt, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus dat mogen ze niet van elkaar weten. Om het zo wetenschappelijk te moeten uitgaan dat God het ook niet weet dan. Dat is toch een beetje zo'n vormenstelling. Het is moeilijk als je moet bidden voor mensen. Daar snij je al een punt aan natuurlijk. Maar als je de medische literatuur bekijkt... dan kom je rissen van dit soort onderzoeken tegen. Het is niet zomaar iets. En echt hele bekende universiteiten in Amerika... die daar serieuze onderzoeken aan hebben gewijd... Ja. En de een vond een klein beetje effect en de ander niet. En een enkel vond ook nog een negatief effect. Toen hebben ze dat allemaal op een hoop gedaan. Hè. Dat ging dan over meer dan 7000 mensen. Waarbij voor de ene helft gebeden was en de andere helft niet. En de conclusie was dat er van gebed geen significant effect was, maar ook geen schadelijk effect. Dus dat maakt niet veel verschil. Wat wel een gezonde, nuchtere vaststelling is. Dan gaat het niet. Ja, ja. Maar daar kwam natuurlijk heel veel kritiek op. Methodologische kritiek. En een van de belangrijkste kritiekpunten was van, als je nou een controlegroep hebt waar je niet voor bidt, hoe kun je dan weten in een vrij christelijk land als Amerika dat anderen daar toch niet voor bidden? Dat is onmiddellijk mijn vraag. Ik bedoel, in de gemiddelde kerk wordt voor alle zieken gebeden. Dus dat gebeurt elke dag. Dus stiekem toch wel gebeden, Dus dat is al, alleen dat argument al, is al voldoende eigenlijk. En dan waren de eindpunten niet altijd duidelijk. Bijvoorbeeld bij hartpatiënten kun je zeggen van, ja, dan kun je bidden voor hartfalen of ritmestoornissen of voor andere dingen. Dus die eindpunten waren niet duidelijk. Kijk, als je zo'n onderzoek opzet, dan heb je een gestandaardiseerd iets nodig. Een tablet is een gestandaardiseerd iets. En dat is een tablet. Daar zit dezelfde hoeveelheid medicatie in. Oh ja. Die gestandaardiseerde test ga je testen en dan vind je wel of geen effect. Ja. En als je een effect vindt, dan moet het ook herhaalbaar zijn. Dus reproduceerbaar. Ja. Nou ja, om gebed op zo'n manier te standaardiseren wordt heel erg lastig. Ja. Gebed, er zijn toch wel onderzoeken waarbij iedereen hetzelfde gebed moest uitspreken. Ja, maar dan wordt het toch eigenlijk wel een beetje een bloedeloze formule. Hè? Dus het lijkt niet echt meer op echt bidden dan. Ja, gebed is diffuus en gebed is heel verschillend. Ja. En onder verschillende omstandigheden. Ja. En met verschillende emotie en met verschillende intenties. Ja. Dus in ieder geval hadden wij het idee van, wij moeten niet die kant op van gerandomiseerde onderzoeken. Nou, ik dacht dan de volgende stap is kijken van, wat zijn er, is er nou bekend aan gevallen van genezing beschreven door artsen? Ja. Ik ben dan uitgegaan van medici, omdat je dan medisch de meest betrouwbare informatie verwacht. Ja. En daar kwam ik heel weinig over tegen in de literatuur. Het enige wat ik eigenlijk tegenkwam was Lourdes. Dus toen dacht ik van, nou, dan moeten we daar zijn. Dus toen ben ik een keer daar naartoe geweest. Ik heb daar een paar dagen meegelopen. Dus ik heb met die arts daar van dat medisch bureau gesproken. En toen, zij hebben een hele mooie systematiek, hè, wat jij net ook al noemde, met criteria. En verder kon ik veel van die dossiers daarin zien. Ik dacht van, nou, dat is iets wat ons verder kan helpen. Ja. Nou, toen hebben we dat, al die dingen samengepakt. En toen dachten we van, nou, dan moeten we toch iets gaan doen wat uitgaat van de Lourdes systematiek. Dan hebben we dus een groep artsen nodig. Dan hebben we dus mensen nodig die zich aanmelden, net als in Lourdes. Ja. En dan hebben we een groep artsen nodig die dat beoordeelt. En dus beoordelen in de zin van, we gaan gewoon kijken naar MRI-scans, röntgenfoto's. Precies, ja. Medisch onderzoek, is hier daadwerkelijk iets gebeurd wat wij niet kunnen verklaren? Ja, en dat was de insteek. Het was me wel al opgevallen dat heel veel van die mensen niet alleen een genezing beschrijven, maar ook een ervaring. Ah ja. En een soort iets transformatiefs, hè, dat ze er als andere mensen uitkomen. Ah ja. Dus, maar we zijn wel begonnen langs de medische kant. Dus we hebben dat comité, die groep ingesteld van 5 specialisten. Dat was een chirurg, een neurochirurg en een internist en een hematoloog-oncoloog en een psychiater. Ja. Dan heb je de grootste vakgebieden wel te pakken. En dan was de afspraak dat als er bijvoorbeeld iets was op het gebied van keel, neus en oren of ogen, dan ging een van die 5 die ging naar de oogarts toe. Of die overlegde dat. Dat is ook meerdere keren. En dat bestaat ook voor een deel uit mensen die misschien gelovig zijn en mensen die niet gelovig zijn, sceptisch ook hierover. Ja, we hebben erop toegezien dat dat redelijk verdeeld was. Ja, om biasvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Ja, zo belangrijk, denk ik. Hè? Want, Dat zeiden ze in Lourdes ook. Die arts die zei, het moet echt niks uitmaken of er nou een christelijke arts naar kijkt of een niet-christelijke arts. Ja, het gaat om een medische beoordeling. Kijken gewoon naar de medische gegevens. Ja, ja, ja. 83 casussen, volgens mij. Hè? Mensen die zichzelf hebben aangemeld, geloof ik, bij jou in de onderzoeksgroep. Van, ik heb iets wonderbaarlijks meegemaakt. Een wonderbaarlijke genezing, zo zagen ze dat zelf. Ja. En dan was het aan jullie de schone taak om te kijken of daar echt sprake was van mensen teleur te stellen. Ja. Nou, zo wonderlijk is het allemaal niet, hoor, wat jij meegemaakt hebt. Ja, nou, We waren blij met iedereen die deelnam. Ja. Dus we hebben dat steeds heel positief benaderd, zeg maar. Ja. Er hebben zich er 83 aangemeld. Daarvan zijn er 27 overgebleven. De anderen zijn afgevallen om verschillende redenen. Van veel kon je niet een goed voldoende medisch dossier aanleggen. Oh ja. Dan waren er mensen die een genezing melden, bijvoorbeeld uit 1970. Nou, dat is onmogelijk om daar betrouwbare gegevens van te krijgen. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, onder de 1990 gaan we niet. Hè. De genezing moet van na 1990 zijn. Dan zijn er aandoeningen, ik noem maar iets, bijvoorbeeld rugklachten. Rugklachten kun je natuurlijk verschrikkelijk veel last van hebben, maar zonder dat je op foto's iets ziet. Dat je weinig kunt objectiveren. Ja. Dus zo vielen de twee, toch zeker twee op de drie vielen af. En toen hielden we er uiteindelijk 27 over. Ja. Ja, en misschien kunnen we dan naar de meest interessante bevindingen kijken. Want 11 van die 27 die overbleven, hebben uiteindelijk het predicaat gekregen medisch opmerkelijk. Ja. Wat wil dat zeggen? Medisch opmerkelijk wil zeggen dat er een afwijkend beloop is van de ziekte. Dat het verloop van de ziekte heel anders is dan wat je zou verwachten. Dus als ik het gewoon als argeloze leek zou horen, dan denk ik, oké, daar is dus daadwerkelijk echt door middel van gebed iets bijzonders gebeurd wat artsen niet echt kunnen beargumenteren of verklaren. Wij hebben aan het begin van het onderzoek gezegd van, we gaan gebedsgenezing niet bewijzen. We gaan het ook niet ontkrachten, maar we gaan kijken wat er gebeurt. Hè? Ja. En hoe kunnen we dat dan begrijpen? Maar bij die medisch opmerkelijke gevallen gaat het dan meestal over mensen met ernstig chronische ziekte. En dan praat je over een chronische oogontsteking, ernstige oogontsteking, multiple sclerose, chronische MS, chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn en andere chronische darmziekten, anorexia, ziekte van Parkinson. En wat er bij al die mensen gebeurde, was dat ze eigenlijk plots genazen. Een aantal direct op het moment van het gebed. En een aantal anderen in een periode van intensief gebed. Maar heel veel genazen heel plotseling. En dat zie je dus als arts normaal gesproken nooit. Nee, dus daarom dat predicaat medisch opmerkelijk. En dat waren dus, je zet even die ziektes of aandoeningen op een rij. Dat moesten dus ziektes zijn die je kan waarnemen in een laboratorium of in een die als medicus kan zien op een MRI of een röntgenfoto of iets anders. Ja. Dat je in ieder geval kan weten, die persoon was ziek en dat is nu minder geworden of weg. Ja. Maar zijn het ook allemaal aandoeningen, zeg maar, die niet vanzelf overgaan? Parkinson lijkt me dat duidelijk. Parkinson, het zijn allemaal ziekten, zowel Parkinson als MS, als chronische darmziekten. Eigenlijk waren het veel ziekten, waarvan die soms vooruit kunnen gaan. He, meestal hebben ze een ongunstig beloop, worden ze in de loop van het leven erger. Maar we weten ook dat er mensen zijn, dat is ook beschreven, die geleidelijk wat de goede kant op gaan. Hè. Dus dan is er eigenlijk een spontane verbetering. Maar wat je bij die mensen nooit ziet, is dat opeens zo padloom gebeurt. Dat hele plotse, dat zegt eigenlijk de medische beoordelingsgroep, zei dat achteraf. Het is dat hele plotse wat ons zo verrast heeft. Ja. En wat ook suggereert dat er echt een verband met dat gebed is. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk aan te tonen. Ja, iemand wordt van het gebeden, iemand wordt beter. Maar bewijs maar eens dat het daardoor komt. Ja, nee, dat kun je niet bewijzen. Je kunt niet bewijzen dat het de gebedsgenezing is. Wij hadden wel als criterium van het moet tijdens het gebed gebeuren of in een periode van intensief gebed. Maar dat het dan God is die door middel van dat gebed bewerkt, dat is iets dat wat we niet kunnen bewijzen. Dat is niet kunnen bewijzen. Maar het was plots en er was dus een tijdsrelatie, noemde je dat geloof ik, met het gebed. Ja, dus het werd, het had daar ogenschijnlijk, zou je kunnen zeggen, een band mee. Nou, dat predicaat medisch opmerkelijk, dat is het predicaat dat 11 van die 27 uiteindelijk gekregen hebben. Dat is wat anders dan medisch onverklaarbaar. Ja, medisch onverklaard. Medisch onverklaard, daarmee bedoelen we dat er op dat moment geen enkele mogelijke wetenschappelijke verklaring voor is. En daar hebben we wel mee zitten worstelen, zeg maar. Want kijk, bij een aantal van die ziekten weten we wel dat ze geleidelijk vooruit kunnen gaan. Hè? Zoals bijvoorbeeld chronische darmziekte of Parkinson. Die kunnen soms een gunstig beloop hebben. Ja. Nou, dit waren mensen die een gunstig beloop hadden, maar dan heel plots. Ja. Maar we weten dat er een gunstig beloop kan zijn. En dus dat was een reden om het niet onverklaard te noemen. En daarnaast was er een andere opmerkelijke bevinding. En die hebben we nog alles, die zijn we nog alles tegengekomen. Bijvoorbeeld degene met MS. Die had dus op de MRI-scan na haar genezing nog precies dezelfde afwijkingen. En dat gold ook voor degene met Parkinson. En dat is iets wat we, een patroon wat we regelmatig gezien hebben. Dus op de MRI zie je geen verandering? Nee, dus die mevrouw dat was een mevrouw, dat is op zich wel, die was intensief aan het bidden. Die zou naar de gebedsdienst gaan en tijdens een middagslaap wordt ze wakker en is die MS weg. En ze kon maximaal 15 meter lopen tot dan. Ze had een aangepaste woning, rolstoel, alles. En ze wordt wakker en de MS is er niet meer. Dus ze gaat huppelen en dansen en zo. En haar man komt thuis en weet niet wat hij ziet. Dat kan me voorstellen. Dus nou ja, in ieder geval zijn zij toen naar de neuroloog gegaan. En ze had zelf ook het verzoek van, nu zou ik graag wel een MRI willen. Want we willen kijken of al die plekken weg zijn. En die plekken waren niet weg. Die zaten er nog exact op dezelfde manier. Dus die neuroloog zei van, de MS is er nog. En toen zei die mevrouw van, maar ik heb er geen last meer van. Ik heb het niet meer. Dus, en inmiddels is dat 14 jaar geleden en heeft ze nooit meer geen last van. En heeft die arts er dan een verklaring voor? Dat is niet. Is dat überhaupt? Kennen we dat uit de literatuur, dat soort gevallen? Nou ja, nee, niet. Nee, maar het was dus een aantal van die gevallen. Het is curieus, want die voelen zich genezen. En kunnen dus ook dansen, huppelen met MS. Terwijl het nog wel medisch te zien is op een MRI-scan. Maar er waren dus ook gevallen waarbij je ook duidelijk een plotse verandering zag. Er is één iemand met hepatitis, leverontsteking, waarbij in relatie tot gebed er een plotse herstel was. En daar gingen de laboratoriumwaarden heel snel omlaag. Dat is ook medisch opmerkelijk genoemd. Ja. Omlaag is goed. Dat is goed, dat is goed. Ja, niet alle luisteraars zijn voor mij is dat logisch, hè? En er is een mevrouw met anorexia die wiens gewicht steeg. Dus dat is ook een objectieve verbetering. Dus het was geen vast patroon, maar we zagen wel. Dus we zagen ook mensen met een chronische darmziekte die eigenlijk genezen waren en dan gingen ze kijken in de darm en dan zaten er toch nog wat plekjes. Dus er zat nog wat. En het meest verrast waren we eigenlijk wel door drie mensen die zich aangemeld hadden met doofheidsklachten. Of een genezing van doofheid. En dus die mensen, daar sprak ik mee. Ik zeg van, laat dan een gehoortest doen. Hè. Ga maar naar, beter hoor of zo. Ja. Zo'n gehoorzaak. En bij alle drie was dus de gehoortest daarna net zo slecht als ervoor. Terwijl ze wel hoorden. Ja, dus één iemand die belde echt helemaal, die was echt helemaal verbijsterd. Toen zeiden we in de groep van wat moeten we daar nou mee? En toen zijn we naar de afdeling audiologie gestapt. Een hoogleraar auditief functioneren, die was daar ook wel verbaasd over. Die heeft gezegd van dan gaan we verder nakijken. Dus al die mensen hebben op vier verschillende manieren gehooronderzoek gehad. Dus audiometrisch onderzoek. Nou, dat was dus nog net zo afwijkend als voor die tijd. En ze hebben ook er is een gevalideerde vragenlijst. Hè. Dat is een vragenlijst waarmee je eigenlijk dus op een betrouwbare manier het gehoor kunt testen. En die gevalideerde vragenlijst, die moesten mensen invullen voor hun situatie voor de genezing en daarna. En in die gevalideerde vragenlijsten zag je dus wel een verschil. Daarnaast heb ik dat noem je dan een hetero-anamnese afgenomen van bijvoorbeeld de echtgenoot of de kinderen of een zus. Van wat merk jij? En die merkte echt wel een verschil. Zeker die man die zei van, we praten nu weer gewoon normaal aan dat tafel. Dat is wel belangrijk, want dat iemand het zelf ervaart, daar kun je nog van alles van denken. Ja. Die had zich over de gek misschien. Ja, ja. Maar als je omgeving het ook merkt, dat is natuurlijk interessant. Ja. Dus de vragenlijst paste erbij. In het diepte-interview werd het aangegeven. Ja. En met name ook die omstanders, die hadden een groot verschil gemerkt. Ja. En dus ook weer plotseling, zoals in die andere gevallen. Ook weer plotseling. Er was bijvoorbeeld een mevrouw, die was dan naar een campingdienst gegaan en die hoorde daarna weer en die lag 's nachts in haar tent. En die had al doofheidsklachten of slechthorendheid vanaf haar vroege jeugd, zeg maar. Dus die had allerlei geluiden in haar leven eigenlijk nog nooit gehoord. En die ligt in haar tent. En ze hoorden allemaal geluiden 's nachts die ze nog nooit had gehoord. En bijvoorbeeld iemand die door het grind liep. Schoenen die knisperen in het grind. Oh, ja, dat was een geluid wat ze niet kende. Dus ze vroeg aan haar man, wat is dat nou? En hij zei van, ja, er loopt iemand langs de tent in het grind. Dus dat kon ze opeens horen. Dus dat was wel heel echt, zeg maar. Ja. Maar die audiogrammen waren dus allemaal nog afwijkend. Dus heb je daar een verklaring voor? Dat vonden we wel heel erg fascinerend. En eigenlijk was dat ook dus wel zo met die Parkinson en die MS, waarbij die scans nog afwijkend waren. En bij anderen dus toch ook weer niet. Maar het was wel heel erg. Het zou een MS'er, iemand met MS, met zulke scans waar blijkt dat die ziekte gewoon echt aanwezig is en prominent aanwezig is, die kan normaal niet dansend door het leven gaan, toch? Zou een arts moeten erkennen? Nee. Heeft een arts er dan verklaring voor van er is een discrepantie tussen hoe de patiënt zich gedraagt en zich voelt en wat de scans laten zien? Nou ja, wij waren echt heel erg verrast hierdoor. Ja. En de oogleraar auditief functioneren was ook op die afdeling waren ze er ook door verrast, zeg maar. Ja, dat kan dus en in literatuur zijn we wel gaan zoeken en dan zie je wel dat er discrepanties kunnen zijn tussen het subjectieve gehoor en het objectieve met een audiogram getest. Maar niet zo groot als wat wij waarnamen. En weer plotseling en weer een link met gebed. Je benoemt ook in je onderzoek een aantal overeenkomsten die de verschillende casus gemeen hebben ook. Je zei dat plotselingen, dat heb je al benoemd. Er is een link met gebed, dat heb je al benoemd. Maar ook, ze spreken vrijwel allemaal van een gevoel, een ervaring, van een gevoel van aanraking of een gevoel van warmte. Ja, dat is ook opmerkelijk. Ja, dat kan heel erg variëren. Dus dat is heel vaak is dat een aanraking op de plek van de ziekte. Dus dat kan de buik zijn, maar het kan ook de rug zijn, hè, daar waar het probleem zit. Dat kan een warmtegevoel zijn, een sterk warmtegevoel, een tintelgevoel. Ja. Iemand hele sterke emoties en dat kan variëren van huilen, niet te stoppen, tranenvloed, zeg maar. Maar ook soms van intense blijdschap. Ja. Dat zie je allemaal. En dan zijn er enkele die ook, maar dat is niet vaak, maar enkele beschrijven ook een visioen of een betekenisvolle droom, of wat ik twee keer heb gehoord, is wind in een gesloten ruimte. Okay. Dat is apart, hè? Want wij zitten hier in een afgesloten ruimte. Ja. Als hier een windvlaag is, dan ben je toch verbaasd, zeg maar. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die er omheen beschreven worden. Dus die ervaringen zijn heel sterk en leiden ook ergens toe. Dat wil zeggen, die mensen ervaren dat als transformatief. Dus je ziet nogal eens dat hun leven daarna anders is dan ervoor. Ja, want dat beschrijf je volgens mij ook ergens. Dat ze... Die tintelingen ken ik wel trouwens. Ja? Nou, dat viel me op in je boek wat ik las. Die stroom, dat hoor je veel. Maar ik heb het zelf ook eens meegemaakt. Ja? Okay. Grappig, ja, veel minder spectaculair verhaal. Maar ik was ooit met een groep theologiestudenten. Ik was nog jong en onbezonnen. Maar we aan het wandelen in de bergen in Oostenrijk. En ik gleed uit boven op 3000 meter hoogte in de sneeuw. En ik kon niet meer lopen. Oh. Mijn hele knie was helemaal dik en opgezwollen enzovoort. We zaten allemaal met elkaar, de zon ging al een beetje onder. Van, we moeten naar beneden, we moeten die berg af. Oh ja. En toen zei een van de groepsleden, zullen we ervoor bidden? En mag ik mijn hand op je knie leggen? Nou ja, ik had bijna een fysieke reactie van, blijf van me af, alsjeblieft. Ja. Maar ja, we waren ook wel een beetje wanhopig. Bovendien, je bent met theologiestudenten met elkaar. En dan is er een soort stilzwijgend pact van, eigenlijk moet je er wel voor openstaan terwijl niemand erin gelooft. Ja. Dat idee. Dus ja, ja. Nou ja, doe dan maar. En hij legde zijn handen op mijn bad. En inderdaad voelde ik een warme stroom door mijn knie gaan. En toen zei ik, ga staan. En toen ging ik staan. En toen kon ik de berg aflopen. Ja. Oké. Okay. Beneden was het meteen weer mis. En de arts die heeft me ook een week twee weken rust voorgeschreven. En trombosespuitjes en weet ik het allemaal niet. Maar het grappige was dat ik inderdaad dat stuk kon lopen. Later hebben we er gekscherend over gedaan. Had dan meteen gebeten dat hij beter zou worden. Ja, ik kan het nooit. Het heeft niet een hele grote rol gespeeld in mijn leven verder. Maar het is altijd een heel fascinerend. Ja, en vooral dat warme, prikkelende gevoel, dat herken ik heel sterk. Ja? Dat is echt een stroom die door me heen ging. Oh, wauw. Ja. Heel bijzonder, ja. Ik heb geen enkele behoefte om het te verklaren, maar ik herinner me dat nu zo, nu je dat zo zegt. Maar ik kan me voorstellen dat ingrijpend is, zeker ook als je... Ja, als je anders ook geen manier had om die berg af te komen en nu dan... Weet je wat, zelfs die jongen die het gedaan had, die zei achteraf tegen mij, zag je, ik geloofde er zelf ook niet in. Maar ik dacht, probeer het gewoon eens. Dus het was niet een heel, dat betreft een heel goed gelovig gezelschap, maar wel grappig dat dat gebeurde. En, en ook wel bijzonder, ja. Ja. Ja. Nou, je had je wel aan kunnen melden voor de groep van... Nee, het is lang spectaculair genoeg. Je zei wel iets heel interessants tussendoor... waar ik benieuwd naar ben hoe Dick daarnaar kijkt. Want je zei, ja, we geloofden er eigenlijk zelf niet zo in... dat dit echt kon. Dat kan jij natuurlijk ook vragen aan al die mensen... Die zich hebben aangemeld. Van, je gaat niet naar deel veranderen dat je er niet gelooft, denk ik. Nou ja, dat is toch wel bijzonder. Ja? Want wij zijn ook het verwachtingsniveau bij die mensen... nagegaan. En dat was ook wel een van de verrassingen van het onderzoek. Een meerderheid van eigenlijk 2 of op de 3 had geen of weinig verwachting. En andere groep had wel verwachting, maar dat was een minderheid. Dus heel vaak gebeurde het onverwacht. En wat ook verrassend was, dat was de setting. Hè. Ik heb ook contact gehad met een aantal mensen die gebedsgenezingsdiensten leiden of gebedsgenezers, maar dat is ook wel een beetje een raar woord. Maar waarbij ik wel moet zeggen dat die mensen wel een integere indruk op me maakten. Ook mensen aanmelden, zeg maar. Maar de meeste aanmeldingen, het gros eigenlijk... in ieder geval van de 83 waren er 31 die een genezingservaring hadden gehad... bij een dienst van gebed en genezing... Maar 52 niet. 52, okay. In 52 gevallen ging het om andere situaties. Maar wat voor soort situaties dan? Eigen gebed. Soms een wanhopig gebed. En er was ook een mevrouw die allerlei handicaps had... en vroeg om weggenomen te worden uit het leven. En toen op het volgende moment een heel sterk, ook een warm gevoel kreeg. En met name het gevoel alsof er een deken om haar geslagen werd. Hè? Mm. En een heel sterk gevoel van ik mag er zijn. Ik mag er zijn voor God. Daarna viel ze in slaap. En toen de volgende ochtend werd ze wakker. En zij had eigenlijk een aantal problemen. Een daarvan waren longproblemen. Toen de volgende ochtend, en zij gebruikte ook zuurstof 's nachts. En toen de volgende ochtend merkte ze dat ze daar geen last meer van had. En daarnaast had ze handicaps door slijtage. Behoorlijk ernstige handicaps, want ze droeg een aantal braces. Toen is ze veel makkelijker gaan lopen. Zij liep maximaal 400 meter. En korte tijd daarna kon ze afstanden van 4 à 5 kilometer afleggen. Dus dat was echt wel een groot verschil. Ze was daar niet voor bad. Ze bad om weggenomen te worden. Nee, ze bad om weggenomen te worden. En toen gebeurde er totaal iets anders. Dus dat was zo onverwacht als onverwacht. Niet alle gebeden worden verhoord. Op een andere manier dan je denkt. Dit was geen gebedsverhoring. Strikt genomen past dat niet in het onderzoek. Nee. En toen daarna, een paar weken later, toen was opeens ook het gehoor een stuk beter. Dus dat was een soort genezing in stapjes, zeg maar. Maar ja, wel... Ja, ze bezocht dus geen dienst en toen gebeurde dat opeens. Nee, en dat soort dingen. Zijn hele verschillende settings. Het zijn verschillende maten van gelovigheid ook. Hè? Want voor mij is er ook een casus van iemand die gewoon eigenlijk antireligieus was. Ja, ja, die ook door gebed tot geloof komt. Die persoon wat? Ondanks dat hij antireligieus was? Hoe werkt dat? Ja, dus iemand had heel veel last van de ziekte waaraan ze leed. En... liep naar buiten en in haar wanhoop schreeuwde ze het uit naar God. En toen gebeurde er opeens iets. Huh? En dat had ze ook niet verwacht, dat dat dermate dramatisch zou gebeuren. En dat leidde tot een genezingservaring. Ja. Dus dat was voor haar totaal onverwacht. Ja. Er zijn ook mensen die niet gelovig of heel weinig gelovig of ongelovig waren... en bijvoorbeeld door een buurman of buurvrouw meegenomen werden naar een gebedsdienst. Hè? En dan, en die dachten van, nou ja, hier zal wel niks gebeuren. Die kwamen daar toch heel sceptisch. Ja. En toen gebeurde er opeens wel iets. Dus de gedachte dat je een groot geloof zou moeten hebben... en dat dan de kans op genezing groter is. Althans, in mijn onderzoek vind ik dat niet zo. Dus nee. De mate van geloof is niet belangrijk. Nee, dat lijkt ook niet belangrijk te zijn. Dat is wel van belang, omdat er veel kringen zijn waar dat wel benadrukt wordt. Ja, als je dan ziek blijft, dan ben je ook niet gelovig genoeg. Wordt ja, want de nuchterheid is natuurlijk wel zo dat de overgrote meerderheid van de mensen die bidt voor genezing gewoon ziek blijft. Ja, ja, ja. Of hun geliefden gewoon doodgaan. Ja, ja, ja. En zich dan vervolgens ook nog eens een keer schuldig gaan voelen dat ze niet genoeg geloof hadden. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je zegt eigenlijk, is dat er zit maar geen relatie tussen. Nee, nee, nee. Dus die groep, dus in pastorale zin, levert dat voor die groep wel iets op, zeg maar. Ja. Dat je niet aan jezelf hoeft te blijven twijfelen als er genezing uitblijft. Mensen met een geweldig, enorm geloof kunnen ziek blijven. En mensen met geen geloof dat de moeite van het spreken waard is, die worden beter. Ja, ja, ja. Maar er is wel een roepen andere vraag op, maar het is in ieder geval. Dat is wat we tegenkomen. Ja. Hè? Dat is wat we tegenkomen. Je kan daar natuurlijk als theoloog en pastoraal kun je daar gedachten aan koppelen. Maar dit zijn gewoon de feiten, zeg maar. Ja. Nou, ook bij die niet-gelovige mensen is er dus een link met gebed. Dat is natuurlijk ook wel opvallend. En voor mij is het ook zo dat alle mensen die je hebt gesproken, dat die nu wel gelovig zijn naar wat er is overkomen, toch? Ja, ja, want eigenlijk iedereen heeft gezegd van ja, ik kan dit eigenlijk niet anders. Want wij hebben gevraagd, hoe interpreteert u dat? Ja, eigenlijk iedereen ziet God als de enige verklaring. Het is zo overweldigend, overdonderend, dat mensen eigenlijk geen andere verklaring hebben als dat. En dat is dan deels. Je kon het niet verbinden met iets anders, iets alledaags, een behandeling of wat dan ook. Het was zo uniek, zo bijzonder. Ja, ja. Maar het is nogal wat, wat je hier op tafel legt eigenlijk met je onderzoek. Als we het zo op een rij zetten. Namelijk dat er ongeveer een derde van de verhalen, die komt door de keuring. Jullie hebben al de strenge keuring. Ja. En dan 11 casus. Daarvan zeggen jullie als medische onderzoekers eigenlijk, er is iets medisch opmerkelijks gebeurd en het is plotseling en er is een link met gebed. Nou, een ervaring van aanraking, van warmte, noem maar op. Ja. Dat is indrukwekkend als je dat zo op een rijtje zet. Tegelijkertijd er zijn ook genoeg kritische vragen bij te bedenken. Bijvoorbeeld waar ik een woord dat mij een aantal keer te binnen schoot toen je het net zo uitlegde, was het woord placebo. Zeker natuurlijk de mensen waarvan op scans blijkt dat daar feitelijk medisch gezien niets veranderd is. De MS zit er nog steeds. Bij de gehoortest blijkt dat de doofheid er nog is. Tegelijkertijd zeggen die mensen, nee, maar ik ben wel echt genezen. Placebo. Kan ik aan denken. Ja, dat is een logische gedachte. Dat hebben wij ons ook wel afgevraagd. Kijk, ik sluit niet uit dat voor een aantal mensen er wel placebo-effecten geweest zijn. Want die komen veel voor, zeg maar. Ja. Maar wat je bij placebo niet verwacht, is dat iemand plots geneest. Hè? Dus als ik in de medische praktijk zie ik, als mensen vertrouwen hebben in mijn behandeling of in de pillen die ik voorschrijf, dan ontstaat er een placebo-effect. Ja. Mensen hebben daar vertrouwen. Maar het is niet zo dat mensen dan tegenover mij aan het bureau zitten en plots opspringen en zeggen, ik ben genezen. Maar dus zo'n placebo-effect is meestal ook geleidelijk. Niet zo heel erg plots. En wat verder tegen het placebo-effect pleit bij een groot aantal, is dat het verwachtingsniveau, is dat het bij veel onverwacht gebeurt. En verwachting is wel het eerste en belangrijkste mechanisme wat bij een placebo-effect een rol speelt. Ja, want dat is wel een soort rode lijn. Hè, van, ik ken het zelf ook wat ik net al zei, maar mensen die bidden om genezing of het is niet zo dat ze nou allemaal dan ook maar meteen vanuit gaan dat het gebeurt of zo. Het is niet zoals je medicijnen neemt of haalt bij de dokter, waarbij een zekere garantie dat het werkt. Het is getest, maar dit is eigenlijk ook een beetje een black box waar je in kijkt, ook als bidder, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, je doet het maar omdat je, je hebt geen andere mogelijkheden meer. Ja, ja. Maar het is maar de vraag of het ook gaat werken. Ja, ja, ja. Dus in die zin zeg je, ze hebben er niet veel verwachting van altijd per se. Sommigen wel misschien, maar dat hoeft niet. Ja, dus dat placebo-effect speelt voor een aantal wel. Maar al die mensen die het als heel onverwachte ervaring hebben, die hadden, daarbij was geen duidelijke sprake van een placebo-effect. Nee. We hebben ook nog een keer gebeld met hoogleraar Andrea Evers. Dat is een hoogleraar uit Leiden. Die heel erg, zij is een beetje een autoriteit op het gebied van placebo-effecten. Dus wij hebben ook gezegd van ja, dit zijn onze bevindingen. Ze zegt van ja, dat hele plotse en dat onverwachte, dat zijn dingen die niet bij het placebo-effect passen. Nee, oké. En dat is ook wat je algemeen in de literatuur daarover leest. Ik kan me voorstellen dat je als collega's in zo'n team, de een gelovig, de ander niet, dat je er interessante gesprekken over hebt. Ja. Maar ik denk dat voor zeker ook jouw niet-gelovige mede-onderzoekers, dat dit ook wel een opmerkelijke gang van zaken is, wat er allemaal uitkomt uit het onderzoek. Ja, uiteindelijk zijn we het wel ongeveer eens, want we hebben ook een slotbespreking gehad. Hè? En we hebben natuurlijk een aantal mensen, een aantal situaties medisch opmerkelijk genoemd, en een aantal anderen niet. En uiteindelijk zei de groep, en daar was iedereen het mee eens, wat ons het meest verrast heeft, dat was toch dat plotse. Ja, dat instantane, zoals je dat medisch helemaal niet verwacht, zeg maar. En als je dan naar al die genezingservaringen kijkt, hè, dus als je dan weer naar die grotere groep van 83 kijkt, dan geldt voor 61 mensen dat het een plotse genezingservaring was. En 43 van die 61 hadden dus verschijnselen. Dus verschijnselen van warmte en aanraking en dat soort verschijnselen. Ja, ja. Dus dat terugkerende patroon, dat vonden we heel erg verrassend. Ja. Ja. Maar als ik dan nog even advocaat van het duivel speel. Zijn er uit de literatuur geen voorbeelden bekend van plotselinge genezingen waarbij geen gebed een rol speelde? Want je hebt natuurlijk een zelfselectie. Hè? De mensen melden zich eerder aan wat ze gebeden hebben en beter worden. Dus je kunt het niet kwantificeren naar grotere groepen. Ja, dus ik vroeg me gewoon af. Ja, dan verwacht je het niet bij dermate ernstige ziekte, zeg maar. Okay. Wanneer het wel beschreven is, dat is bij conversie. Conversie is een begrip waarbij mensen bijvoorbeeld een verlammingsverschijnsel hebben van een been of een arm, waarbij de achterliggende oorzaak psychiatrisch is. Okay. Dus mensen kunnen opeens een arm of een been niet meer gebruiken. Wat Freud ooit hysterische verlammingen noemde. Ja, precies. Ja. En dat ben ik in de praktijk ook wel eens tegengekomen. Bij dat soort mensen zie je wel soms plots herstel. Maar dan is er geen duidelijke achterliggende diagnose, zoals MS of Parkinson, zeg maar. Dus daar komt dat normaal gesproken gewoon niet voor? Nee. Want daar hebben we ook wel naar gekeken, zeg maar. Ja. Maar bij dat soort ziekte kom je dat. Dus het is vooral bij gebed dat dit voortkomt. Ja, ik zat ook te denken, misschien gebeurt het wel tijdens voetbalwedstrijden of zo. Het kan voor mensen ook bijna een soort religieuze activiteit zijn. Of bij popconcerten of zo, waarbij mensen ook vervoering raken, dat daar ook wel dit soort dingen gebeuren. Of is dat niet bekend? Ja. Dus dan zou bijvoorbeeld in een voetbalstadion, als mensen de favoriete club een doelpunt maken en ze springen op. Misschien is dat niet mijn meest sterke voorbeeld. Ik denk misschien eerder bij ik vind concerten een beter voorbeeld. Waarbij je in vervoering kan raken, dat er misschien ook van alles gebeurt met je lijf. Ik vind het voor jou als Ajax-fan sowieso niet zo'n goed voorbeeld nu. Nee, zeker niet. Vervoering is daar geen sprake van. Oh ja, oké. Maar je wilt ook zeggen, zijn er voorbeelden uit de literatuur bekend van zo'n massa-ervaringen, vervoering, extase raken, waarbij ook medische gevolgen te zien zijn? Of is het alleen gebed? Ja, meestal zijn de medische gevolgen dan niet positief, zeg maar. Nee. Dus dan zie je meestal negatieve gevolgen. Maar dat maakt hier het fenomeen gebed is dan wel heel bijzonder. Het is dus wel blijkbaar het gebed dat hier dan verschil maakt bij deze hele kleine groep mensen. Ja, maar uiteindelijk heeft zich een groep van 83 aangemeld. Hè? Ja. Dus er was ook wel een grotere groep. En het is niet gezegd dat bij die grotere groep het niet bijzonder was. En mensen die ervaring, als je met die mensen spreekt, ook de mensen die wij dan niet medisch opmerkelijk genoemd hebben, die zeggen van ja, er is toen is er iets bijzonders gebeurd en daarna was mijn leven anders. Hè? Ja. Om weer even bij mijn eigen praktijk te blijven. Als iemand van een longontsteking geneest, of van een, hè, dus ik heb iemand met antibiotica behandeld of op een andere manier, en ze komen terug, dan zijn ze natuurlijk blij dat de longontsteking beter is, zeg maar. Maar dan is het niet zo dat hun hele leven veranderd is. Getransformeerd. Beter mens geworden of Ze zijn blij en ze verlaten de spreekkamer en het leven herneemt weer zijn loop. Nou ja, en als ik dan ook nog even ook nog een keer advocaat van de duivel kan spelen. Want wat ik me afvraag, als dit kan, hè, wonderbaarlijke genezingen na gebed. En ik moet zeggen, als je onderzoek doorneemt, dan lijkt dat inderdaad te kunnen. Maar waarom is het dan beperkt ook? Want het zijn wel soms een beetje ambiguë aandoeningen. Kijk, als er dan een keer een been aangroeit of zo, voor iemand die waarvan een been geamputeerd is en er wordt gebeden en op de volgende dag wordt iemand wakker met een been. Of Alzheimer of zo. Dat is voor artsen natuurlijk zonneklaar dat hier een wonder is gebeurd. Het zijn niet dat soort dingen. Op een of andere manier zijn de wonderbaarlijke genezingen toch beperkt tot weliswaar het beter maken van mensen, maar niet op een gigantisch spectaculaire manier. Ja. Nee, daar heb ik uiteindelijk geen antwoord op. Oké, er is niet zomaar een been aangegroeid bij iemand. Toch maakt dat deze verhalen niet minder bijzonder, zeg maar. Hm. Want je verwacht dat het totaal niet zo zou lopen. Ja. En het gebeurt wel. Hm. En ja, waar dan de sleutel ligt, ik denk toch... Maar dat weet ik niet, hoor, want dan zoeken we naar verklaringen. Kijk, wat wij in ieder geval gezegd hebben, dat is een van de supervisoren, mevrouw Abma, die pleit voor horizontale epistemologie. He, dat is dus een kennisleer waarbij je verschillende delen op gelijk niveau stelt. He, wij leven in een maatschappij waarbij we het objectieve als hoogste zet. Er is een hiërarchie. Hè? Dus de scan, dat vinden we het belangrijkste. Ja. De scan of de röntgenfoto of de labuitslag. Ja. En de ervaring vinden we minder belangrijk. Dus, dus wij zijn geneigd om de harde gegevens eerst en de minder harde gegevens minder. Maar als je dit wil begrijpen, dan dit kun je niet alleen vanuit de harde gegevens begrijpen. Je kunt die mensen niet, als je alleen maar kijkt naar de gehoortest, dan kun je die drie mensen met doofheid niet begrijpen. Ja, dat schuif je dan terzijde. Maar als je bereid bent om in ieder geval hun ervaringen serieus te nemen en op gelijk niveau te stellen met de objectieve verschijnselen, dat je dus via meerdere invalshoeken kijkt, dus de ervaring van de patiënt, de objectieve bevindingen, ook de klinische oordeel van de arts, zeg maar. Dan kom je al een stukje verder. Als je dit verder wil begrijpen, dan zul je in ieder geval de ervaring van het individu serieus moeten nemen. Ja. En ik vind het ook, dan wordt het eigenlijk bijna een beetje banaal van, joh, jij zegt dat nu wel, dat je beter kan horen, maar ja, ik geloof het pas als er van jou een been afgehaakt wordt en dat weer aan gaat groeien. Dat zou. Ik kijk er een beetje theologisch naar ook. Kijk, in de theologie is heel lang gesproken van wat dan een streeptheologie heet. Hè? Dus helemaal in het begin, toen Jezus nog op aarde was, gebeurden de wonderen. En daarna staat er een dikke streep. En gebeurt alles gewoon natuurwetmatig. En wonderen in principe niet meer. Misschien moeten we daar een beetje van terugkomen. Ook in een geseculariseerde wereld in mijn leven lijken er toch dingen te gebeuren die niet zomaar te verklaren zijn. Ja. Ik heb ook de indruk dat daar ook wel een soort nieuwe openheid voor komt in onze cultuur. Waarbij ik ook al soms meteen krom sta van al die mensen die zich maar raak manifesteren enzovoort. Ja, een soort seculiere variant van de gebedsgenezing. Dus dat is interessant. Hè? Dus dit onderzoek maakt het allemaal wat complexer, wat interessanter, wat mysterieuzer soms. Het roept vragen op. Nou, dat is alleen maar leuk. Tegelijk, wat bewijst het nu? Hè? Dat is ook wel een vraag. Zet dit nou een seculier wereldbeeld op losse schroeven? Ik kan me voorstellen dat je daar ook in je groep gesprekken over gehad hebt. Je collega's zijn er blijkbaar niet gelovig van geworden. Dus die hebben dat toch op een of andere manier een plek kunnen geven in hun wereldbeeld. Dus wat doet dat voor jou nou? Bewijst dat iets voor jou? Zeg je van, nou kijk, het is toch een god, want dit soort dingen gebeuren. Maar dan is het wel een god, blijkbaar, die ook gewoon vluchtelingen in de Middellandse Zee laat verdrinken. Kijk, ik vind dat vind ik wel. Nou ja. Dat blijft het. Ja, het blijft. Ik heb als huisarts, ik ben natuurlijk veel meer huisarts dan dat ik in mijn leven geweest dan dat ik onderzoeker ben. Ik heb heel veel ellende gezien. Hè. Je noemt voorbeelden van ellende. Ik heb ook allerlei ernstige dingen gezien. Dingen waarvan ik denk van hoe kan dit nou? En ik weet dat er heel veel lijden is. Dus ja, hoe moet je dan hiernaar kijken? Toch kun je dit soort ervaringen niet wegpoetsen. En wat een beetje illustratief is, dat is deze. Sorry, ik Dat is deze. Het proefschrift erbij. Ik pak even het proefschrift erbij. Deze foto heeft mijn vrouw genomen achter in de polder bij ons. Ja. Dus je ziet lichtstralen en die zie je door de takken van een boom heen schijnen. En je ziet een mistige ondergrond. Dus het leven is niet puur en alleen zonneschijn. Hè. Soms zie je boeken, dan zie je alleen maar zonneschijn. Maar dat is het leven niet. De takken en de mist blijven. Maar tegelijkertijd zijn die lichtstralen er wel, zeg maar. Ja. Je kunt ze ook niet wegpoetsen. Ja. Ze zijn er gewoon. Ik denk wel dat het bemoedigingen zijn. En ik denk dat vind ik dan toch wel heel erg mooi. Want ik ben dus een paar dagen in Lourdes geweest. In Lourdes is ruimte voor verwondering. Dat wil zeggen dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Maar er gaan daar veel meer mensen weg die helemaal niet genezen. Nee. Maar er is niemand die daar eigenlijk gefrustreerd weggaat. Tenminste, dat was mijn indruk. En ik geloof ook wel dat het zo is. Mm-hmm. Dus mensen gaan daar naartoe. Er is een stukje verwachting. Er is in ieder geval verwondering. En iedereen gaat daar gesterkt weg. Dus wij zullen ook in ons geloof die zonnestralen een plaats moeten geven. Je zegt niet het is een soort bewijs voor God of het bestaan voor God, maar het is wel bemoedigend voor jou als gelovige. Nou ja, deze mensen beschrijven wel een verandering in hun leven. Hè. Een aantal die staan heel anders in het leven. Ja. Veel minder materieel. Gaan zich verdiepen in het geloof. In het helpen van anderen. En dat vind ik wel een bemoediging. En dat vind ik ook wel een bemoediging in een tijd waarin toch vaak de schaduwkanten van het geloof belicht worden. En dit is iets moois, zeg maar. Er zijn mensen die er ook gewoon echt van opknappen. Ja, ja. Met Old Love. Wij gaan even uit en we zijn er zo weer bij je terug met het vervolg van het gesprek van de Ongelofelijke Podcast. En dan horen we je weer terug. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De formerende partijen hebben een akkoord bereikt over de financiën. Ze praten later vandaag hun fracties bij. Dat melden ze om even na 1 na afloop van de gesprekken in Den Haag. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB waren alle vier positief over de vorderingen. Volgens PVV-leider Wilders is er nog wat werk te verrichten, maar hij ziet het niet meer fout gaan. VVD-leider Yeşilgöz zei dat de partijleiders opgelucht zijn. En ook BBB-leider Van der Plas benadrukte dat de onderhandelingen niet meer kunnen stuk lopen. Volgens NSC-leider Omtzigt ligt er op een haar na een akkoord. Om 10 uur praten ze verder. In de loop van deze dag komen de informateurs met hun eindverslag. In de Canadese oliestad Fort McMurray moeten 6000 mensen hun huizen verlaten vanwege een grote natuurbrand. In andere delen van de stad vertrekken inwoners vrijwillig. Het vuur woedt 13 kilometer buiten Fort McMurray. Door de harde wind komt het dichterbij. De brand is vandaag enorm in omvang toegenomen, zegt de brandweer. Fort McMurray ligt in het belangrijkste oliewingebied van Canada. De oliereserves daar gelden als een van de grootste ter wereld, na onder meer Saoedi-Arabië en Venezuela. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn bijna 200 medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Dat schrijft de directeur van UNICEF, Catherine Russell, op X. Ze zegt dat hulpverleners altijd moeten worden beschermd, samen met degene die ze dienen. Maandag kwam een VN-medewerker om het leven in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Toen hij onderweg was naar een ziekenhuis werd zijn auto beschoten. Mogelijk overleed hij door Israëlisch vuur. Het Israëlische leger zegt tegenover de BBC dat het de aanval onderzoekt. Dan het weer. Het is droog bij een graad of 14. Ook in de ochtend droog met af en toe zon. Later vanuit het zuiden meer bewolking. In het zuidwesten volgen buien. Bij een matige wind wordt het 18 graden in het zuiden van het land tot 26 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Je luistert naar de nacht van EO en het is 4:02. Sophie van den Toren. De nacht van EO. Vandaag opent de tentoonstelling Breitner. De schilder die ook wel de Nederlandse impressionist werd genoemd. Of de schilder van Amsterdam. Maar zelf noemde hij zich de schilder van het volk. En waarom dat zo is en hoe de tentoonstelling in Singelaren eruit ziet, bespreken we straks. Maar eerst het vervolg van de ongelofelijke podcast, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met huisarts Dick Kruithof, die onderzoek deed naar gebedsgenezing. Ja, wat mij daarin treft is, we hebben een cultuur opgebouwd natuurlijk die helemaal draait om het begrijpen, en het ordenen, het categoriseren, het begrijpen. En we kunnen ook ontzettend veel natuurlijk. De medische wetenschap is daar misschien wel het voorbeeld van. Ja, ja. Een van de grote succesverhalen van de moderniteit. Ja, ja. En dan hebben we het niet over het uitvinden van atoombommen, maar over het beter maken van mensen. Ja, ja, ja. Prachtig. Geloof en spiritualiteit hebben zich ook vaak wel gericht naar die moderniteit. Door grote triomfantelijke, rationele verhalen te houden, vol bewijsdrift. Mm-hmm. Waarbij soms een wonderen een rol spelen. Je hebt natuurlijk bepaalde kringen waar men dit soort genezingswonderen enorm uitvindt. En zegt, kijk, dat bewijst wel dat en zo. Ja. Nou, het is natuurlijk niet zo moeilijk om daar heel snel doorheen te prikken. Maar wat jouw proefschrift denk ik laat zien, is dat we veel minder begrijpen dan we denken. En ergens. Dat is misschien niet alleen wetenschappelijk, maar ook qua geloof. Want ja, ik vond ook van geloof roept dit natuurlijk allerlei vragen op. Het is niet zo, dit kun je niet zo makkelijk in een plaatje passen van, kijk, er is toch een God die enzovoort. Nou, vind jij nee, maar wat bemoedigend om te lezen? Ik vind het dus bemoedigend, interessant, maar tegelijk ook wel. Nou ja, ik wil het niet al te persoonlijk maken, maar we hebben in ons gezin ook meegemaakt dat iemand gezalfd is. Ja. En voor gebeden. Er is echt niks gebeurd. Ja. En dat hoor ik ook wel heel veel. Dat betekent niet dat je daar heel cynisch van wordt of heel verdrietig van wordt. Maar ergens is het toch wel jammer. Maar het is wel een gegeven. En ik heb ook wel gezien in mijn omgeving van mensen die vurig gebeden hebben voor het leven van hun kind. En ook diep van overtuigd waren dat God het beter zou maken. En toen het gestorven was, zelfs nog dat het op zou gewekt worden uit de dood. Ja, ik was er best wel boos om. Ik dacht, zo'n geloof, zo'n theologie maakt mensen echt kapot. Ja. Dus dat noem ik dan die zekerheid. Dus dat richt zich eigenlijk naar een soort modern wereldbeeld waarin alles hard en vast en zeker en bewijsbaar is. Ja. Maar jij vraagt eigenlijk ook een beetje aandacht voor wat meer de mysteriekant en iets minder begrijpen. Ja, iets minder proberen te zekeren. Zeg maar, vorige week maandag was die promotie en Van der Kooi hield een slotrede en toen zetten die twee termen tegenover elkaar, raadsel. Een raadsel kun je oplossen, maar dat is dit niet. Ja. En het andere woord is geheimenis. Ja. En dat is dit wel. Ja. En in die zin zijn het denk ik wel lichtstralen waaraan je je kunt warmen, ondanks alle gebrokenheid die er is. Ja. Tenminste, zo zie ik dat zelf. Ja. Want jij noemde net dat rationele. Kijk, die column die ik afgelopen zaterdag in Trouw las, die is wel interessant. Als artsen zijn wij geïnteresseerd in voorspelbaarheid en herhaalbaarheid. Hè? Ja. Dus nu is er iets wat wel gebeurt, hè? Dus dit soort genezingsverhalen, maar wat niet voorspelbaar of herhaalbaar is. Het is grillig, want de meeste mensen genezen niet bij gebed. Ja. Maar je kunt ook niet zeggen, het is er niet. Want we hebben deze verhalen wel. Dat zei zij ook in die column. Ja, die zei, die dingen, Huistra volgens mij. Ja, dingen zijn er en ze gebeuren wel. En als deze mensen dus bij een dokter komen, dat zijn we ook wel nagegaan, dan reageert de helft van de dokters ongeveer sceptisch. Die zeggen, wat moet ik hiermee? Dus dan wordt dat terzijde geschoven. Weggeredeneerd. Ja. Dan wordt dat weggeredeneerd. En dat gebeurt vaak. En dat is, het gebeurt wel. En het gebeurt meerdere keren. En er is een zeker patroon in te ontdekken. Ja. En zij zegt ook van, als iemand zegt van, ik kon maar 15 meter lopen en nu kan ik kilometers lang lopen. Ja, dat is waarneembaar. Dat kun je zien. Dus je moet er wel iets mee. Het is een soort, het is een grillig fenomeen. Een steentje in de schoen van ons wereldbeeld. Ja. Nou, het ligt eraan wat je wereldbeeld is natuurlijk. Nou ja, laat ik zeggen een modern wereldbeeld. Een wereldbeeld dat ons zoveel succes en welvaart heeft gebracht. Ja. Beeld dat echt beheersing en controle en voorspelbaarheid en kennis is gericht. En dan is er net af en toe hier en daar iets wat je niet helemaal goed onder controle krijgt. En niet goed begrijpt. En dat vinden wij lastig. En dan hebben we de neiging om het weg te verklaren. En deze mensen, de mensen die zo'n genezingservaring hebben, die worden niet alleen door dokters weggezet, maar die worden ook in kerken weggezet. Ja. En behoorlijk stevig weggezet. En ook door hun predikanten weggezet. Ja. Van, ik snap het niet. En ik vind dit lastig. Of ik kan hier niks mee. Dus deze mensen hebben ook vaak negatieve ervaringen. Ja. Je ziet nog alles, ook bij deze groep mensen, een burn-out. Dus het is niet alleen maar een lolletje. Hè? Want die mensen, als je nou in een rolstoel zat, 14 jaar, en je kan opeens weer alles, dan is je leven ook heel anders. Hè? Je verhouding met je man of je vrouw wordt heel anders. Ja. Want je kan alles weer. Ja. Je kan opeens weer gaan werken. Dus het is niet alleen maar simpel. Zeg nee, maar. Dat kan je niet altijd roosgeur en maneschijn. Wat dat betreft schrijf je volgens mij ook ergens. Jij bent nog steeds actief als waarnemend huisarts. Hè? Ik zat wel te denken, naar aanleiding van je onderzoek, zou je eigenlijk niet gewoon als huisarts, op basis van wat je nu geleerd hebt, dat gebed blijkbaar een factor kan zijn bij een plotselinge genezing, die verder medisch niet te verklaren is, moet je dan niet standaard dat gewoon meenemen in je huisartsenpraktijk, dat je voor de zekerheid er ook maar bij bidt, want je weet maar nooit of een plotseling herstel of genezing door gaat. Nee. Voor mij verandert er in mijn beroep als huisarts niet veel. Dat wil zeggen, mensen komen bij me om medisch advies. Ze komen niet voor gebed, dat verwachten ze ook niet van me. Dus ik denk dat ik gewoon mijn medische kunde en kennis in moet zetten. En dan zijn er sporadisch van dit soort verhalen. Ik heb op zitten tellen, ik ben 40 jaar arts. Ik heb ongeveer 200.000 contacten met patiënten achter de rug. En dan een paar van dit soort gevallen. Dus het zijn hele incidentele gevallen. Ja, ja, bij het gros van de rest ben ik gewoon dokter, zeg maar. En dus als waarnemer zal ik niet heel erg veranderen. Snap ik. Maar wat je zelf zei als 40 jaar als huisarts, dat je dit maar incidenteel meemaakt. Ik kwam al een onderzoek tegen uit 2004... waarbij meer dan de helft van de Amerikaanse artsen zei wel eens een genezing gezien te hebben die ze als wonderlijk zouden willen kwalificeren. Dus het kan ook zijn dat dit veel meer wijdverbreid is dan we denken, maar dat veel mensen er niet over durven te praten, waaronder degene die het betreft, dus die het zelf hebben meegemaakt, de patiënten zou je kunnen zeggen, omdat zij ook rare reacties krijgen uit hun omgeving. Wat moeten mensen wel niet denken? Dus dat veel mensen er niet over durven te praten, maar inclusief ook jouw collega-artsen, dus wel meemaken, maar denken, ze verklaren me misschien voor gek. Ja. Ik weet zelf ook niet wat ik ervan moet denken. Zou dat kunnen, dat het misschien wel veel meer wijdverbreid is dan we denken? Nou ja, ik heb ook een paar keer iets meegemaakt van waarvan ik zei, wat is dit nou toch? En ik denk dat heel veel andere artsen dat ook... Ik praat ook wel eens met collega's, dus ik hoor ook wel andere verhalen. Maar ik denk dat er een schroom is om dit soort verhalen te vertellen. Ja. Want dat is zo afwijkend en zo apart. En dat is een beetje onwetenschappelijk om daarmee naar voren te komen. En soms zijn er natuurlijk ook wat rare, bizarre verhalen. Maar er zijn ook verhalen die ons kunnen verwonderen. Dus om dat soort verhalen boven tafel te krijgen. Misschien heb jij nu een belangrijke stap gezet om dit meer bespreekbaar te maken. Ja. Ook doordat jij natuurlijk op een wetenschappelijke manier ermee bezig bent geweest. Ja. Samen met nog andere artsen. En dat is een beetje gerehabiliteerd misschien ook. Want het is natuurlijk wel waar dat blijkt ook wel uit allerlei onderzoek. Er is ook heel veel humbug op dit gebied. Humbug bedoel je mee? Onzin of geldklopperij. Het is kwetsbaar. Het gaat met kwetsbare mensen om. Er zijn mensen die er misbruik van maken. Dus dat is de ellende altijd steeds. Dat veroorzaakt veel ongemak. Ja. Maar wat jij laat zien is dat er tussen het valse geld toch ook wel hier naar echt geld te vinden is. Ja. Dat is wel interessant, ja. Ja. Het is op een nuchtere manier natuurlijk allemaal onderzocht. En dat maakt het extra interessant. Ja. Zet wel aan het denken. Tenminste, bij mij. Maar wat ga je ermee doen, David? Want het is dan netjes om te zeggen van, het zet mij aan het denken. Ja. Nee, ik vraag mezelf ook een beetje af, hoor. Maar goed, als jij bent een journalist, kritisch enzovoort. Ja. Zo ken ik je ook. Je hoort dit verhaal nu. Nou ja, kijk, ik heb een aantal gedachten erbij waarvan ik sommige al geuit heb tijdens dit gesprek. Namelijk, voor mijn wereldbeeld is het denk ik enerzijds bemoedigend. Ik herken wel wat Dick zegt. Ik ben zelf gelovig, dus ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde, om het maar zo te zeggen. En dat er onverklaarbare dingen kunnen gebeuren. Sterker nog, het zou me teleurstellen als dat nooit gebeurt, denk ik. Tegelijkertijd roept het ook wel ingewikkelde theologische vragen op. Ook die vraag die ik net stelde, van waarom gebeurt het dan maar bij enkelingen? Waarom gebeurt het ook op een, je kan niet zeggen, niet spectaculaire manier? Want voor die mensen zelf was het natuurlijk een overweldigende, spectaculaire ervaring. En zijn zij echt genezen? Maar goed, ik heb geen benen zien aangroeien. Of mensen tot leven zien komen, zeg maar. Die orde van grootte qua spektakel. Ja. Dus je blijft met vragen wel achter. Maar het prikkelt mij wel in die zin. Ja. Dat als op zo'n nuchtere wetenschappelijke manier gekeken wordt naar genezingen en ook geconcludeerd wordt, wij kunnen hier eigenlijk geen goede wetenschappelijke medische verklaring voor vinden. Waarom dit zo plotseling gebeurt. Waarom dit gebeurt in relatie tot gebed. Waarom er ook voor een overgroot deel dezelfde soort ervaring beschrijven van warmte, van aanraking, van wind zelfs. Daar moet je toch iets mee als weldenkend mens, denk ik. Ja. Je kan niet makkelijk alles afschrijven als het is onzin. Nee, dat lijkt me. Je moet een soort openheid en nieuwsgierigheid houden. Het klopt wat je zegt. Als je dus die vraag voorlegt aan artsen, maar ik denk ook aan niet-artsen, dan zeggen vrij veel mensen van, ik heb in mijn leven iets meegemaakt wat ik helemaal niet kon plaatsen, wat me verrast heeft, zeg maar. Maar dat zou je natuurlijk. Je kunt artsen langs gaan van, wat heb je dan meegemaakt? Wat waren dat voor gebeurtenissen? Ja, misschien opent dit een heel interessant discours, ook wetenschappelijk gezien, over dit soort ervaringen. En hetzelfde zie je misschien ook wel, diezelfde openheid zie je misschien ook op andere gebieden van de wetenschappen. Iemand als Wouter van Noord in NRC schrijft er natuurlijk veel over. We hebben Bernardo Kastroep ook in deze podcast gesproken. Dat ging ook over hoe er gekeken wordt naar bewustzijn en de hersenen. En dat er ook wetenschappelijk gezien steeds meer openheid is van, misschien zijn we wel meer dan alleen ons brein. En gebeurt dat de wereld gekker is dan we dachten. Ja, precies. Nou, dat geldt hier dan. Te zeggen. Ja. En hetzelfde heb je ook met bijvoorbeeld Heino Valken, een wetenschapper die we ook in deze podcast hebben gesproken, als het gaat om de oorsprong van het heelal en de oerknal en de Big Bang en wat er allemaal mee samenhangt. Nou, misschien is dit een soort voorbeeld van hoe dat op medisch vlak een bepaalde opening kan veroorzaken. In van, moeten we niet nog een keer nadenken of er puur de natuurlijke verklaring die we hadden, of dat wel afdoende is. Ja, wat je ook zegt, het gaat om het recht doen aan de ervaringen van mensen. Ja. Dus het heeft natuurlijk echt wetenschappelijk zijn nut om in schema's en modellen te denken. Daar zijn we heel ver mee gekomen. Maar het risico is natuurlijk altijd dat je net die paar ervaringen er niet goed inpassen. Dat je die of te probeert in te rammen of gewoon te zeggen van, ze bestaan niet. Ja, of je negeert ze maar en je hebt heel veel ongemak bij. Ja, ja. Maar wat jij nu eigenlijk laat zien is van, dat maakt de wereld complexer. Misschien kloppen je modellen niet altijd helemaal. Maar dan doe je wel recht aan de ervaringen. Ja. Dus soms is de werkelijkheid vreemder dan je denkt. Ja, ja. Ja. Nee, dat is waar, ja. Ja. Nou ja, misschien is dat wel de conclusie dat het gesprek hierover geopend is. En dat je ook een soort steen in de vijver hebt gegooid. Nou, misschien zijn er ook wel luisteraars die hierop willen reageren. Of die een verhaal hebben. Of misschien wel collega artsen, medici die hier iets over kwijt zouden willen. Nou, ik zou zeggen, meld je bij een ongelofelijke podcast @eo.nl. Hebben we show notes? Wie weet kunnen we nog een keer een vervolg doen. Wat zeg je? Hebben we show notes? Want ik heb ooit een artikel over geschreven over die theologische vragen die je net aan het eind een beetje stelde. Ja. Je kunt er nog even onderaan, ja, eventueel. Zeker, show notes. Dat is een ander woord voor de informatie die bij de... Het is een woord dat ik nog net geleerd heb. Ik probeer het zoveel mogelijk te gebruiken. Nee, ja, het is een hele goede moderne podcast terminologie. Nee, ja, dat zijn gewoon de beschrijving van de podcast als die in je podcast app of op de website van Radio 1 bij de ongelofelijke podcast staat. En daar zullen we dan even een link plaatsen naar het artikel wat jij hierover geschreven hebt, Stefan, ook over dit onderwerp. En misschien ook maar gelijk een link naar jouw proefschrift. Dat is misschien ook nog wel... Dat is toch gewoon digitaal verkrijgbaar? Ja. Kunnen mensen gewoon zelf het nog eens rustig napluizen? Ja. En wie weet wat hier nog verder allemaal uit voortvloeit. Dus dat, de eerste podcast met voetnoten. Ja. Nou, voor mij hebben we het ook een keer eerder gedaan. Maar dat was denk ik zo'n aflevering van jou en Beatrice, dat jullie zoveel boeken noemden dat ik dacht van, ik kan het de mensen niet aandoen om dit niet... En nog even eronder te noemen welke 33 boeken allemaal langskwamen, die aflevering. Ja, dank Dick. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar de Ongelofelijke podcast. En iedere zaterdag op zondag kun je om 12 uur op deze zender luisteren naar de Ongelofelijke radio. En daarin gaat journalist David Bogert samen met Stefan Paas in gesprek met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. En ook kun je de gesprekken luisteren in je favoriete podcast-app. I would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. Lone Star van Norah Jones. De nacht van EO. In deze eindfase van de formatie van het kabinet is het nog altijd niet officieel bekend wie de premier gaat worden. Wel is duidelijk dat de rol van die premier anders uit gaat zien dan hoe we die nu kennen. In de NOS-podcast De Dag is oud-politiek verslaggever Ron Vrezen te gast en hij schetst het profiel van de ideale premierskandidaat. Wie kan die nieuwe premier leren? Wat kan de nieuwe premier leren van de huidige langzittende premier Mark Rutte? Als u nu als grootste partij gaat onderhandelen met BBB, NSC en VVD, wil de heer Wilders dan ook de premier van dat kabinet worden? De heer Wilders. Iedereen die de grootste partij leidt, wil natuurlijk graag de premier van het land worden. En dat is natuurlijk onze inzet. Het zou heel raar zijn als ik als leider van de partij die de verkiezingen wint niet die ambitie zou hebben. Wie, oh wie, wordt de nieuwe premier? Die vraag houdt Nederland al bijna een jaar bezig, sinds de vorige, Mark Rutte, in juli vorig jaar bekend maakte dat hij de politiek ging verlaten. De leider van de grootste partij, zou je denken. En die wilde ook. Als de vraag, voorzitter, is de heer Wilders nog steeds bereid om premier te worden van Nederland? Zeker, zeker, ik kan niet wachten. Maar, zo had onder meer VVD-leider Jezogus al voor de verkiezingen gezegd, zij zou niet in een kabinet stappen onder premier Wilders. Er zijn verschillende redenen waarom ik dat niet zie gebeuren, maar ik ook niet ga doen. U gaat niet onder Wilders in een kabinet zitten? Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. U gaat überhaupt niet regeren met premier Wilders? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, een premier Wilders zou voor dit land niet goed zijn, omdat dit land een leider nodig heeft die kan verbinden. Wilders zou de kwaliteiten niet hebben die je nodig hebt als premier. Die premierschap, dat vraagt echt om bepaalde leiderschapskwaliteiten die ons land en Nederlanders ook vooruitbrengen. En dat zie ik niet. Duidelijk is dat Jezogus zelf Rutte had willen opvolgen. Niet alleen als leider van de VVD, maar dus ook als premier. Het liep anders, zoals bekend. Maar ze kreeg wel gelijk, want premier Wilders die kwam er ook niet. Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Ik zei gisteren in een tweet dat het landsbelang en de liefde voor mijn kiezer en de PVV-kiezer, onze kiezers, dat die groter is dan mijn eigen positie. Politiek journalist Ron Vrezen schreef samen met Wilma Borgman van de NOS een boek over de man die, wat je ook van hem vindt, het premierschap goed in de vingers had. Mark Rutte dus. Het boek, Het Raadsel Rutte, komt vandaag uit en gaat over de ruim 13 jaar dat Rutte aan het roer stond en crisis op crisis wist te overleven. En die politieke lenigheid, die zou de nieuwe premier misschien ook goed van pas komen. Was Mark Rutte eigenlijk niet de ideale premier geweest voor die enorm ingewikkelde constructie die er nu aan zit te komen met het nieuwe kabinet straks? Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt als je dat zo poneert. Ze zullen toch een alleskunner nodig hebben die heel veel oog heeft voor het proces, voor de menselijke verhoudingen, die werkt aan het onderlinge vertrouwen, anderen wat gunt. Dat zijn allemaal dingen die volgens mij deze kabinetsformatie en het nieuwe kabinet wat er komt heel hard nodig heeft. Ja. Alleen ik denk niet dat Wilders het zal trekken als hij het wordt. En ik denk Omtzigt ook niet. Nee, dat gaat sowieso niet gebeuren. Nee, en er is natuurlijk ook een reden dat hij vertrekt. Dus als het Rutte niet was, dan had Rutte het kunnen doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Ja, en er zijn ook steeds meer mensen in mijn omgeving die zeggen, ik ben benieuwd wat het wordt. Misschien gaan we Rutte nog wel missen. Hè? Omdat hij was natuurlijk wel een premier die je voor heel veel onmogelijke klussen kon gebruiken, die bijna onmogelijk werden geacht. En hij flikte het toch elke keer maar weer op een manier die toch ook wel waardering oogst. Ook wel veel kritiek, hè, natuurlijk, maar ook veel waardering over hoe hij het gedaan heeft. Het kabinet dat nu in de maak is extra parlementair. Het zal voor een deel bestaan uit vakministers zonder partijpolitieke ervaring. De partijleiders van de vier formerende partijen die gaan allemaal zelf de Kamer in. Er is dus veel anders dan anders. Wat betekent dat voor de nieuwe premier? Ja, dat moet een duivelskunstenaar worden. Een duizendpoot plus, plus, plus, zal ik haast willen zeggen. Kijk, een goede premier is een procesbegeleider. Een procesbewaker die bewaakt dat de afspraken uit het regeerakkoord worden nagekomen. Dat het de ministerraad goed kan functioneren. Dat er inhoudelijk gekoerst wordt op wat die partijen die dat kabinet steunen, dat dat ook gebeurt. Dus hij moet het proces goed in de gaten houden. Hij moet inhoudelijk heel sterk zijn. Hij moet van heel veel weten. Nou, dat was iemand als Rutte, die werd natuurlijk geroemd om zijn dossierkennis. Die kende het hele Rijksoverheidsbeleid van voor naar achter en van achter naar voren. Dus dat moet hij kunnen. Hij moet communicatief heel sterk zijn. Hij moet tegen kritiek kunnen, en in dit geval helemaal, want kijk, de coalitie die er gaat komen, voor zover ik het begrijp, wil op hoofdlijnen een regeerakkoord maken en het voor de rest allemaal werkende weg gaan doen. Ja, dat vergt zo enorm veel stuurmanskunst van met name een minister-president die toch de spil moet worden van die politieke samenwerking. Nou, dan heb je nog te maken met mensen als Omtzigt en met name Wilders, die natuurlijk af en toe ook niet via de binnenlijn, maar via de buitenlijn, hè, via Twitter of X tegenwoordig vertellen wat ze ervan vinden. Dus ja, die minister-president die krijgt wel wat voor zijn kiezen. Ja, en Wilders, die ook eigenlijk zelf die premier had willen zijn en die dus straks in de Kamer zit. Dus daar moet de nieuwe premier zich ook toe verhouden. Ja, en Wilders is absoluut niet de makkelijkste. Dat weten we nog uit de tijd van het gedoogkabinet, 2010-2012, toen Rutte als eerste keer premier was. Met Wilders als gedoger. Die zat dan als fractievoorzitter in de Kamer. En Rutte heeft zich echt elke dag de blaren op zijn tong moeten praten en de hele dag aan de telefoon moeten hangen met weet ik veel wie allemaal, om dat kabinet een beetje in de benen te houden. En dat was met name omdat Wilders natuurlijk vanaf de zijlijn zich enorm overal mee bemoeide, te pas en te onpas. En ik denk dat Wilders dat nu ook gaat doen. Dus die premier die we krijgen, die moet de hele dag ballen terugkoppen, zal ik maar zeggen. En vooral van Wilders. En om het even scherp te zeggen, zou je kunnen zeggen dat misschien de nieuwe premier eigenlijk een schaduwpremier is van de echte premier die in de Kamer zit? Het zou mij helemaal niet verbazen als dat zo zal zijn. Het verbaast mij ook heel erg dat die andere partijen wel over de inhoud inmiddels onderhandelen, maar kennelijk nog helemaal niet de eisen hebben gesteld om te willen weten wie dan de premier wordt die daar allemaal leiding aan moet geven. Want wat ik net zei, premier is toch de spil van een politieke samenwerking. En je kan toch niet eindeloos lang over een regeerakkoord ook niet op hoofdlijnen gaan praten als je vervolgens niet weet wie de premier wordt die daar als grote aanvoerder leiding aan moet gaan geven. Dat is toch eigenlijk onbestaanbaar dat die andere partijen dat geaccepteerd hebben tot nu toe. Want het is een beetje alsof je praat over een huwelijk, hè, met de vier getuigen. Ja, we gaan dat doen, we gaan het daar doen, we gaan daar wonen, we zetten onze handtekening. En pas op het allerlaatste moment horen we wie de bruid of wie de bruidegom is. Ja. Is natuurlijk. Alleen om die reden al eigenlijk een ongelooflijk rare constructie met heel veel onzekerheid. Ik ben heel erg voor experimenten en vernieuwing, dus we gaan het zien. Maar ik vind het wel merkwaardig. Eerst de uitkomen met het akkoord en dan gaan we over de poppetjes praten. Premier's voorstel staat er helemaal los van. Ja. Geert Wilders heeft een premier op het oog, zei hij dit weekend. Maar de andere formerende partijen wisten toen nog niet wie dat was. En ook vanochtend, één dag voor de deadline van het hoofdlijnenakkoord, zegt Caroline van der Plas dat ze het er nog niet over gehad hebben. Ook niet nadat Fleur Agema van de PVV op Twitter een nepbericht deelde met een hartje erbij, waarin stond dat Ronald Plasterk door Wilders is gevraagd. Ronald Plasterk als premier. We hebben helemaal nergens over gehad. Dus, maar buiten de tafel om, heeft u zijn naam wel gehoord? Komt die naam ik heb helemaal voor? Geen enkele naam gehoord. De premiersvraag houdt inmiddels de parlementaire pers in zijn greep. Ronald Plasterk als premier, komt u dat bekend voor? Ik heb u gezegd dat ik u niet zou vertellen wanneer het aan de tafel besproken zou worden. Dus ik laat daar de woordvoering over wie de premierskandidaat zou zijn aan de heer Wilders. Bent u geïnformeerd door de heer Wilders over de premierskandidaat? Ik kan nu niet op de inhoud ingaan. Als de gesprekken zijn gevoerd en we weten waar we staan, dan hoort. Maar is het belangrijk voor het proces dat u het daar nog wel over heeft? Uiteraard, uiteraard. En zo blijkt, hoewel de andere partijen er wel mee akkoord zijn gegaan dat de premiersvraag pas op het allerlaatst aan bod zou komen, wil dat niet zeggen dat dat laatste punt een inkoppertje is. NSC en VVD zullen sowieso niet zomaar tekenen bij het kruisje, zeggen ze. Is het premiersvoorstel van Wilders eigenlijk van belang om tot een akkoord te komen? Ja. Het is een hele belangrijke functie in ons landsbestuur. Het is het gezicht van ons land. Het zorgt ervoor dat wat we hier allemaal op papier proberen te schrijven, dat straks ook uitgevoerd kan worden met een team. Dus natuurlijk is het ontzettend belangrijk. En wat voor iemand zou dat dan moeten zijn, volgens u? Nou, ik vind dat Mark Rutte het wel mooi doet. Vindt u niet? Rutte die had het gekund als hij niet Rutte was. En iedereen, inclusief hij zelf, het erover eens was dat het tijd was voor hem om de Nederlandse politiek te verlaten. Maar interessant is wel dat toen hij begon als premier, dat ook een ingewikkelde constructie was. En ook met de PVV dus, zoals je net al zei. Ja. Hoe heeft hij dat toen aangepakt? Nou, hij heeft er wel heel bewust op aangestuurd dat kabinet er kwam. Dat is ook iets wat we in het boek vertellen. Dat hij en de informateur die er toen kwam, Ruud Lubbers, echt wel aangestuurd hebben op een kabinet met VVD, CDA als minderheidskabinet met een gedoogrol voor de PVV. Maar toen zag je ook dat Rutte in het begin gewoon die ervaring niet had. Toen had hij nog veel meer last van driftbuien en opvliegers. Opvliegers in de andere zin van het woord dan natuurlijk. En toen was het ook een enorme controlfreak. En ik weet dat er een moment is geweest, toen was het kabinet nog maar net begonnen. En VVD en CDA wilden heel graag weer een nieuwe militaire missie in Afghanistan. Maar daar hadden ze de steun voor nodig om een meerderheid te krijgen, want de PVV wilde dat niet. Hadden ze de steun voor nodig van andere partijen. En een van die partijen was GroenLinks. Maar GroenLinks zei, ja, wij willen wel een missie steunen, maar het mag geen vechtmissie worden, het moet dan een opbouwmissie worden. En toen heeft de minister van Defensie in dat kabinet heeft gezegd, ja, wat een onzin, een opbouwmissie. We gaan daar niet heen om soep uit te delen. Dat wordt natuurlijk gewoon een vechtmissie. En is Rutte zo boos geworden op die minister van Defensie, want die dacht, ja, als hij dat blijft zeggen, dan gaat GroenLinks natuurlijk het nooit steunen. Dus die is zo boos geworden in een van de eerste ministerraden, dat hij tegen Hans Hille, want dat was die minister, zei, jij mag niet meer het woord voeren over de militaire missie. Ja, dat was natuurlijk een onbegrijpelijke fout van hem. Want hoe kan je nou als premier de minister van Defensie verbieden om over een van zijn belangrijkste onderwerpen voor de komende tijd het woord te voeren? Dus het CDA begon gelijk te dreigen met crisis. Dat was eigenlijk al gelijk in een van de eerste ministerraden. En echt een fout die Rutte gewoon maakte, die ook te maken had met onervarenheid en toch maar zoveel mogelijk succes willen hebben met alles wat dat kabinet zou doen. En dan desnoods maar gewoon een minister gewoon een spreekverbod opleggen, wat helemaal niet kan. Maar dat was dan de eerste van uiteindelijk vele crises in de 12 jaar die daarop volgden dat hij premier is geweest. Hij heeft het wel. Ja, ruim 13, hè? Ruim 13 jaar. Ja. Ja. Maar jij hebt in je boek, je verdiept dus in de vraag hoe Rutte zich dan achter de schermen opstelde en handelde. Onder meer ook door met heel veel mensen te praten die nou met hem samenwerkten in die tijd. Ja. Wat doet Rutte dan op zo'n moment achter de schermen om het toch weer de boel bij elkaar te houden? Rutte is, wat ik zei, een enorme controlfreak. Die wil constant het proces in de hand hebben. Weten wat er gebeurt. Geen verrassingen. Als er verrassingen komen, dan komen ook die driftbuien, waarvan trouwens wordt gezegd dat het de laatste paar jaar wel wat minder is geworden. Maar hij, als hij verrast wordt, dan kan hij enorm uit zijn plaat gaan. Dus hij wil controle houden. Dus dat gaat dan als volgt. Dan is hij bijvoorbeeld met een goede vriend van hem, zoals altijd, één keer per jaar gaan ze naar New York. En dan zijn ze in New York, zitten ze in een restaurant. En dan gaat de telefoon en dan is Diederik Samsom aan de telefoon. Hè. Dat is in tijden van het kabinet met de Partij van de Arbeid. En die zegt, ja, ik heb een probleem met de VVD. Hier en hierover. En dan zegt Rutte, zegt gelijk, oké, wat is het probleem? Ja, dat en dat. Oké, dan wil ik dat je nu graag met Halbe Zijlstra belt. Dat is de fractievoorzitter van de VVD. En dan moet je mij, als je hem gesproken hebt, moet je mij gelijk weer terugbellen. Ja, zegt Diederik, oké, dat is goed, dus die hangt op. Vervolgens belt Rutte gelijk Halbe Zijlstra. Zegt hij, Halbe, jij krijgt zometeen een telefoon van Diederik Samsom. Als je hem gesproken hebt, wil je mij dan direct terugbellen? En dan heeft hij dus weer alle lijntjes naar zich toegetrokken. Hij weet dat hij geïnformeerd wordt van twee kanten. Hij heeft ze aan elkaar gekoppeld. En dan heeft hij weer controle over het proces. En dan kan hij zelfs als hij in een restaurant in New York zit, waar hij dan gewoon een paar dagen op vakantie is, het proces managen en controleerbaar houden. En zorgen dat ze weer door één deur kunnen. En dat is wat Rutte steeds deed. Elke keer als er iets was, gelijk, hup, jongens, bij elkaar komen. He, als er tijdens een overleg een probleem ontstond, zat hij al met zijn telefoon te bellen en te appen met ambtenaren. Van, jongens, zoek dat even uit, want we hebben hier een probleem en dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. Dat was Rutte. Dus de invulling die Rutte aan dat ambt heeft gegeven is vooral die van procesbegeleider eigenlijk, een manager. Procesbegeleider, manager, heel erg mensen het gevoel geven dat ze belangrijk voor hem zijn, omdat hij ook weet dat als mensen dat gevoel hebben, dat ze ook weer belangrijk zijn voor zijn succes als premier. Dus hij was, hij besteedde heel veel aandacht aan de onderlinge verhoudingen. Die moesten eigenlijk altijd goed zijn, omdat hij wist, A, dat is belangrijk om dat kabinet te laten functioneren, en B, het is ook belangrijk voor het succes wat ik zelf wil hebben met dit kabinet. En is door die invulling en het feit dat hij er zo lang heeft gezeten, daarmee dan ook het ambt misschien wat veranderd? Want ja, een premier is toch in de eerste plaats ook gewoon de voorzitter van de ministerraad? Ja, nou, dat is zeker veranderd, omdat we natuurlijk niet meer de periode hebben van hele grote, brede coalities met ruime kamermeerderheden. Het is natuurlijk toch elke dag vechten voor elke stem in de Tweede Kamer en later ook in de Eerste Kamer. En dat vergt natuurlijk toch weer een heel ander politiek management dan een regeerakkoord afspreken en vier jaar lang van twee fracties of van drie fracties fractiediscipline eisen en je zorgt maar dat je het kabinet steunt. Dat is nu veel ingewikkelder geworden. En ja, een premier als de speel van een politieke samenwerking moet daar natuurlijk ook veel meer zijn energie in steken dan premiers als Wim Kok of Ruud Lubbers dat deden. En ja, Rutte heeft natuurlijk laten zien hoe hij dat deed. Met al zijn eigenaardigheden en zijn drang om het controleerbaar te houden en ook andere mensen succes te gunnen en dat soort dingen. Rutte, dat is een van de dingen die mensen ook tegen ons zeggen. Rutte was iemand die geen groot ego had en andere mensen ook het succes wel gunde. Ja, op die manier deed hij dat. Tot slot, Ron. Rutte wordt het dus in ieder geval niet de nieuwe premier, dat is zeker. Wie wordt het nog meer zeker niet? Misschien is dat van de namen die rondgaan. Frans Timmermans. Nee hoor, ik weet het. Nee, ik vind het echt zo ongelooflijk moeilijk. Ik hoorde gisteravond dat er dan toch weer het gerucht ging dat Ronald Plasterk het wellicht zou worden. Die heeft natuurlijk in ieder geval één pre. En dat is dat hij natuurlijk wel bestuurlijke ervaring heeft in kabinetten. Hij is minister geweest in twee kabinetten. Hij kent Den Haag natuurlijk redelijk goed. Maar goed, of hij ook degene is die opgewassen is tegen Wilders. En hij is natuurlijk ook wel iemand die een zekere ijdelheid heeft, wat ook niet altijd in het voordeel is van een minister-president die zichzelf moet kunnen wegcijferen ten koste van het proces. Dus ja, ik weet het niet. Heb je zelf een naam die je aannemelijker vindt? Nou, ik heb zelf al gezegd Marco Pastors. Maar het punt met Marco Pastors is natuurlijk dat hij wel bestuurlijke ervaringen heeft als wethouder en Den Haag ook wel enigszins kent, maar niet de krochten van politiek Den Haag. Dus, maar politiek gezien, ideologisch gezien, zou die wellicht wel acceptabel kunnen zijn voor iemand als Wilders. Maar nogmaals, het is echt koffiedik kijk. Ik heb echt. Ja, het is gewoon gissen en we gaan het gauw genoeg horen. Zeker. Misschien weet je wel, nog een heel even kleine ontlokking aan jouw kant. Weet je wel meer over wanneer Rutte nou die NAVO-baan krijgt toegekend? Nou, ik denk wel snel eigenlijk. Volgens mij gaat het nog steeds voor hem de goede kant op. Hoewel hij maakt zichzelf wel de nodige zorgen over het verzet nog van Orbán uit Hongarije. Ja, dat is een obstakel voor hem in het hele proces. Maar Ik denk dat het wel eind deze maand, begin volgende maand zou het toch duidelijk moeten zijn. Er komt veel nieuws aan. In de eerste plaats vanuit Den Haag waarschijnlijk. Ja. Dank je wel, Ron, voor je verhaal en voor je mooie boek. Oké. Je luisterde naar een aflevering van de NOS-podcast De Dag. Deze keer over de formatie die dan eindelijk op zijn einde lijkt te gaan komen. Iedere werkdag kun je een nieuwe aflevering van de podcast vinden in je favoriete podcast-app. Take a lot of salt, promises on hold, and talk a lot, talk a lot, and talk a lot. Do not listen, will not give in, or right or not, no matter what, no matter what. Shoulders up and I toughen up as I walk around, I walk around, I walk around. Huff and puff as I strut my stuff. You won't get me down, you won't get me down, I'll stand my ground. Get me full of certainties or allergies from overseas. Promises on hold, story will unfold eventually. No, honestly, take this from me. An ego cuts like a knife, we trust. The electricity of you and me is chemistry. All those paper cuts, they sure do hurt a lot. Simplicity. Promises on hold and don't talk so much, don't talk so much, don't talk so much. Try to listen every now and then, just give in, but don't trust your gut. No matter what, you gotta trust my gut. You or Me van Raccoon. De nacht van EO. De schilder van Amsterdam en de Nederlandse impressionist. Zo werd de kunstschilder uit de late 19e eeuw, George Hendrik Breitner, genoemd. Maar hij zag zichzelf meer als de schilder van het volk. In het museum Singer-Laren is vanaf vandaag de tentoonstelling Breitner te zien. Gastconservator Susanne Velding dook in zijn werk en stelde de tentoonstelling samen. Goedenacht, Susanne. Goedenacht. Goedenacht. Gisteravond hadden jullie de eerste officiële opening. Dat was voor de pers en genodigden. Hoe was het om dan voor het eerst zo mensen door jouw tentoonstelling te zien lopen? Ja, dat is geweldig en ook wel heel spannend. Want je hoopt natuurlijk dat zij zien wat jij ziet in die werken. Ja. Dat ze snappen waarom je precies die selectie hebt gemaakt. En met welke blik je naar Breitner hebt gekeken. En ook dat ze begrijpen wat je hen wil vertellen. Dus dat is ook wel heel spannend. Ja, en had je het idee dat ze het begrepen? Ja, ik denk het wel. Ik hoorde in ieder geval heel veel positief geroezemoes. Hm. En ook veel mensen die voor hen onbekende Breitner-schilderijen zagen. Dus dat is altijd positief, dat je iets nieuws kunt laten zien. Iets nieuws kunt vertellen. Dus ja, ik hoop dat dit gewoon een hele mooie voorbode is voor wat gaat komen. Ja. Ja, en wat gaat komen, dat begint dus vandaag. Want dan volgt de grote opening voor het publiek. Waren de laatste dagen dan nog spannend? Is er dan stress? Moet er veel gebeuren? Of had je het allemaal wel onder controle? Ja, dan moet het allemaal wel gebeuren in korte tijd. Want dan komen alle schilderijen en tekeningen van andere musea, die komen dan naar het Singer. En dan gaan ze allemaal ophangen. En dan moeten ze natuurlijk mooi worden uitgelicht. En dan moeten tekstbordjes naast. Dus ja, dan moet je wel echt met een heel team van mensen hard werken. Maar als het lukt, dan is dat zo ontzettend fijn gevoel. Ja, ja, dus je hebt wat lange dagen waarschijnlijk achter de boeg. Maar geeft wel voldoening. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Dit is wel wat het werk zo ontzettend leuk maakt. Ja, en dan ben ik natuurlijk heel benieuwd waarom jij zo graag een tentoonstelling over Breitner wilde maken. Ik denk in de eerste plaats omdat ik hem een geweldige schilder vind. Gewoon een hele goede vakman. Mm-hmm. Met een hele mooie, heel mooi handschrift. Heel herkenbaar. Een hele losse manier van schilderen. En daarbij had ik het idee dat hij altijd een beetje verkeerd is begrepen. Okay. Dat we, ja, we zijn heel erg gewend om kunstenaars van een label te voorzien. En bij Breitner is dat dan altijd schilder van Amsterdam of Nederlandse impressionist. Maar ik denk dat we hem daarmee tekort doen. Dat je hem eigenlijk te beperkt. Mm-hmm. Want dan ga je alleen maar kijken naar de onderwerpen die hij maakt in plaats van hoe hij schilderde. En daarin zit volgens mij zijn kracht en ook zijn onderscheidend vermogen en ook wat hem zo modern toch wel maakt. Ja. Ja, want hij werd inderdaad de schilder van Amsterdam, wordt hij dan genoemd, heeft hij als bijnaam. Is dat omdat hij gewoon vaak Amsterdamse vergezichten schilderde? Of waar komt die naam vandaan? Ja, omdat hij inderdaad heel veel stadsgezichten in Amsterdam schilderde. Hm. En dan vooral de oude binnenstad, dus de grachten en ook de Dam. En hij kon heel goed een druilerige dag in Amsterdam verbeelden. Hm. Dat je echt zo waterkoud voelt. En in Amsterdam zeggen ze nog steeds, dus ja, het is echt Breitner weer. En dan denk je dus meteen aan zo'n beetje zo'n druilerig schilderij van Breitner. Ja. Dat is wel echt iets wat heel erg met hem verbonden is. Ja, dus zo staat hij bekend. Maar jij zegt, ja, hij is meer dan dat. Overigens ook opvallend, want hij zelf is hij helemaal niet in Amsterdam geboren. Oorspronkelijk komt hij uit Rotterdam. Hij komt uit Rotterdam, ja, dat klopt. Ja, maar toch vond hij Amsterdam. Wat interessanter om te schilderen dan. Of hoe zat dat? Ja, op een gegeven moment dan krijgt hij succes en dan gaat hij verhuizen naar Amsterdam omdat hij eigenlijk vindt dat het op dat moment op kunstgebied gebeurt het in Amsterdam. Ja. Daar is een stroming van jonge kunstenaars waar hij verwantschap mee voelt. En dus daar wil hij dan wel middenin zitten. Ja. Dus hij verhuist. Ja, precies. En dan hebben we het over de late 19e eeuw. En je zei van hij werd toen al wel succesvol. Dus was hij in zijn tijd dat hij leefde, was hij daar ook al bekend? Ja, hij was wel een van de grootste Nederlandse kunstenaars. Okay. Ja, verkocht goed. Zijn werk was in musea te zien. Ja. Kreeg grote solo tentoonstellingen, medailles. Hij is zelfs geridderd. Dus dit was echt wel een van de grootste die we hadden in Nederland rond 1900. Ja, en welke bekende werken zouden we wellicht kunnen kennen van hem? Op de tentoonstelling hangt bijvoorbeeld De Gele Rijders. Mm-hmm. En dat is een heel mooi, ja, het is eigenlijk een soort landschap zou je kunnen zeggen. Maar het is een duingezicht met brede artillerie die aan het oefenen is in de duinen. En eigenlijk gaat dat werk over beweging. Dus hij wil jou de suggestie meegeven van de dynamiek van die paarden die dat duin afkomen rennen. Mm-hmm. Dat is een heel bekend werk. En we hebben ook een heel mooi kimono-meisje, eigenlijk wel drie in de tentoonstelling. En dat zijn die, dat is een hele reeks van hele kleurrijke schilderijen van een meisje wat nou, vaak op een bank ligt of in een stoel met een hele mooie kimono aan. Mm. Dat is dus ook wel heel bekend. Mm. Ja, en zelf noemde die zich eigenlijk liever de schilder van het volk. Waarom was dat? Omdat hij eigenlijk, hij zei van ja, ik wil eigenlijk de geschiedenis van vandaag schilderen. Dus het nu. En ja, als je dan zegt van ik ben de schilder van het volk, dan betekent het eigenlijk dat jij alles wil schilderen en wil vastleggen wat er op straat gebeurt. Dus het echte rauwe leven. Mm-hmm. En ja, daar hield hij heel erg van. En daar was hij ook heel erg goed in. Dus hij ging niet heel mooi portretten schilderen of van verfijnde mensen, maar gewoon ja, de mensen op straat. En daar had hij ook, ja, daar paste zijn toets ook heel erg goed bij. Dus zijn werk heeft altijd dat idee van, nou ja, een beetje spontaan of onaf. Mm-hmm. Mensen die voorbij lopen. En ja, daar is hij wel heel erg bekend mee geworden. Ja. En dat hebben we ook op de tentoonstelling laten dat ook zien. Ja, want jij zei inderdaad al, hij is ook bekend, het wat lossere stijl van schilderen. Kan je nog meer benoemen wat zijn kunst karakteriseert? Ja, in de tentoonstelling gaan we heel erg kijken door het oog van de kunstenaar. Mm. Dus we hebben 6 thema's uitgekozen. En dat zijn oefenen en figuur, lijn, kleur, beweging. En de zesde dit is een goede licht, test. Licht en donker. Licht en donker. En eigenlijk als je al die elementen los van elkaar bekijkt, dan zie je dat Breitner daarin uitblonk. Dat hij dus geweldig was in kleur of in hele mooie bewegelijke lijnen zetten. En dan zie je eigenlijk ook dat al die onderwerpen die hij dan kiest, die zijn eigenlijk een excuus om ontzettend uit te pakken met kleur of met heel expressief lijnwerk. Hm. En dat willen we eigenlijk in die tentoonstelling laten zien. Van hij is meer dan de schilder van die stadsgezichten. En die zijn ook heel mooi. Maar kijk nou eens goed, echt met je neus erop, hoe hij die gedaan heeft. En dan komt er echt ja, een geweldige vakman en vernieuwer bovendrijven. Ja, die kant willen jullie, of wil jij dus ook heel graag laten zien in de tentoonstelling. Ja. Weet jij nog wat jij, jij bent dus conservator, in dit geval gastconservator voor Singelaren. Weet jij nog wat jou zo als eerste greep aan zijn werk, het werk van Breitner? Misschien is dat al heel lang geleden, maar waar begon de fascinatie? Ja, ik denk toch in die schilderstijl van hem. Hm. Daar wil je gewoon tussen, ik wil daar meer over weten. En hij geeft je gewoon het gevoel alsof hij het gisteren nog gemaakt heeft. Er zit een swing in en een spontaniteit, waardoor je ook onderdeel wordt van, nou ja, die mensen die hij op straat schildert en tekent. En ja, ik dacht meteen van, goh, dit is echt een hele goede schilder. Hier wil ik meer over weten. Ja, en toen ben je daar meer ingedoken. Ja. Er zijn maar liefst 70 schilderijen te zien in de tentoonstelling, als ik het goed heb. Die komen van over de hele wereld vandaan, neem ik aan. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Dus we hebben werken mogen lenen van musea in binnen- en buitenland, maar ook van privéverzamelaars in binnen- en buitenland. Okay. Dus dat zijn echt werken die mensen gewoon thuis hebben hangen. En die zijn decennia niet in Nederland te zien geweest. Kijk. En die kunnen wij nu wel laten zien. Dus dat is wel echt, ja, als dat dan lukt, dat is geweldig. Ja, want hoe gaat dat dan? Dan ga je die mensen gewoon persoonlijk benaderen. Je weet dus blijkbaar dat die in bezit zijn bij die privé-eigenaren. En dan stuur je ze een mailtje, of hoe doe je dat? Ja, dat doe je eigenlijk vaak via een veilinghuis of een kunsthandel. Want die weet dat zij, nou ja, x aantal jaren geleden dat werk hebben verkocht. Stuur je die handelaar of dat veilinghuis een brief en zij sturen dat dan weer door, jouw verzoek eigenlijk, aan de eigenaar. Ja, en dan is het aan de eigenaar of die mee wil werken of niet. En dat is natuurlijk ook weer heel spannend. of zo'n ja, verzamelaar dan contact met jou gaat opnemen. Ja, ja. Ja, dus zo gaat het altijd een beetje. En bij welk schilderij ben je nou heel blij mee dat die nu in het museum hangt? Het is een staand naakt. Het is een naakte vrouw, echt levensgroot is ze. Okay. En ze houdt een rode doek vast om haar middel. En die doet ze eigenlijk open. Dus ze laat zichzelf helemaal zien. En ja, dat is met kleur is dat zo geweldig. Met felgeel en felrood in de achtergrond gedaan. Hele mooie schetsmatige toets. En dat werk is al meer dan 40 jaar niet in een museum te zien geweest. Want okay. Dat hangt in een bij een particuliere verzamelaar thuis in Amerika. Dus ja, dat kon komen. Dat moet dan helemaal met het vliegtuig. Dat is echt geweldig. Want dat specifiek met dat schilderij konden we een hele mooie set maken met twee andere naaktschilderijen. En dan konden we een reconstructie maken van een triptiek. Dus drie schilderijen. Zoals Breitner die dat ook in 1888 precies zo heeft laten zien op de tentoonstelling. Ah. Dus ja, dan kun je echt iets laten zien wat al, nou ja, zo ontzettend lang niet meer samen is geweest. Ja. Ja. Dat is wel echt een heel gaaf moment. Dat moet voor een conservator een magisch moment zijn, inderdaad. Ja, daar word je heel gelukkig van. Ja, dat snap ik. Heel leuk om te horen. Dank je wel voor je tijd. En vanaf vandaag is het dus te bewonderen in Museum Singelaren, de tentoonstelling van Breitner. Dank je wel, gastconservator Suzanne Velding, voor je tijd. En succes met de tentoonstelling. Dank je wel. Fijne uitzending nog. I'll make it through the rainy day. Be the one who stands longer than the rest. When my landscape changes, rearranges, I'll be stronger than I've ever been. No more stillness, more sunlight. Everything's gonna be alright. I know that there's gonna be a change. Better find your way. Down and out, like emotion that's been captured in a man. I had my ups and downs, trials and tribulations. I overcome it day by day, feeling good and almost powerful. A new me, that's what I'm looking for. Find your way out of your fear. If you wanna come with me, then that's the way it's gotta be. I'm all alone. I finally, I'm getting stronger. was Stronger van de Sugar Babes. Het zit er weer op voor vannacht voor ons van de Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. Daarna is er Vroeg met Merel Wielaert. En volgende week zijn wij uiteraard weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan.